Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 8 Ağustos Salı. Yıl 2017, ay 8, gün 220, Hızır 95. 1438, Hicri Zilkade 16, 1433, Rumi Temmuz 26. Sıcak günlerin sonu. Günün sözü. Hayat bir sürü işareti olan bir yoldur. Çamur yerde sürerken kafanız karışmasın. Nefret, fitne ve hasetten kaçının. Fikirlerinizi gömmeyin. Görüşünüzü gerçeğe getirin, uyanın ve yaşayın. Bob Marley. Günün malumatı. Ağustos ayında. Dünden devam. Meyveler. Şeftali, kayısı ve erik ağaçlarına yaprak aşısı yapılır. Şeftali ağaçlarının yaprakları koparılır. Üzüm salkımlarına siyah sof kumaştan torbalar geçirilmek suretiyle tanelerinin daha da büyümesi ve tatlılaşması sağlanır. Büyük Saatli Marif Takvimi. En Munich, en el 42, surgió una luz de esperanza que atravesó las tinieblas. Oscurecían Europa contra un poder con aura de invencible, con tus amigos, con tu hermano, sembraste una rosa blanca que nunca se marchitó. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta Olivia Couselo ve arkadaşlarından Sophie Scholl adlı, daha doğrusu Sophie Scholl adına yapılmış bir şarkı dinledik. Önemli bir sima Sophie Scholl. Ve bunu neden çaldığımızı da Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabından şimdi bakalım. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Giyotin Kurbanı Kadınlar. Giyotinde yalnızca erkekler başlarını kaybetmediler. Onun öldürüp unuttuğu kadınlar da oldu. Zira onlar Kraliçe Marie Antoinette kadar önemli değildiler. İşte üç örnek. Olympe de Gouges'un kafası, kadınların da vatandaş olduklarına inanmayı sürdürmesin diye 1793'te Fransız devrimi tarafından uçuruldu. Marie-Louise Giraud, Fransız ailesine karşı suç teşkil eden davranışlarda bulunmaktan, yani kürtaj yapmaktan ötürü 1943'te Paris'te idam sehpasına yürüdü giyotine. O sırada giyotin Münih'te bir kız öğrencinin Sophie Scholl'ün kafasını savaş ve Hitler karşıtı el ilanı dağıttığı için kesiyordu. "Ne üzücü," demişti Sophie. "Böylesine güzel bir gün, böyle bir güneş ve ben gitmek zorundayım." Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca göz atalım. Sophie Scholl'ün ama son sözleri tam olarak şöyle demiş. Yani yayına başlamadan önce ona da baktım. Şunu hı-hı diyor. Yani giyotine gitmeden önce Alman faşizmine karşı mücadele veren Hristiyan Ortodoks, benim bildiğim kadarıyla aynı zamanda White Rose, White Rose hareketi. Beyaz Gül. Beyaz Gül hareketi. Doğru olanı savunmaya çalışan bu kadar az insan varken doğru şeylerin olmasını nasıl bekleyebiliriz? Ne kadar güzel, güneşli bir gün ve ben gitmek zorundayım. Eğer insanlar bizim sayemizde uyanacaklarsa ve harekete geçeceklerse benim ölümüm niye sorun olsun ki, diye sormuş. Ve anlatılan o ki yani cellatların ve orada bulunan insanların da daha önce rastlanmadığı bir sakinlikte idamına doğru gitmiş Sophie Scholl. Evet, nazizm bile en gaddar ve hunhar halinde dahi insan umudunu şey yapamıyor, bastıramıyor. Böyle de bir gerçeklik var dünyada. Evet, 22 Şubat 1943'te Münih'te hayatını kaybetmişti. Evet, tarihte bugüne kısaca bakalım. Bundan 300 yıl kadar önce 1709'da Portekiz'in başkenti Lisbon'da Bartolomeu de Gusmão sıcak havanın kaldırıcı gücünü kralın önünde ispat ediyor. Böylece ilk balonu fizik kanunlarına uygulayarak gerçekleştirmiş oluyor. Ciddi bir bilimsel deney yapıyor ve çok sayıda şeye yol açıyor ondan sonraki gelişmeye. Ondan bir yüzyıl sonra, 99 yıl sonra, 1908'de bugün de Wilbur Wright Le Mans'da Fransa'da ilk yarış pisti üzerinde ilk uçuşunu gerçekleştiriyor. Wright biraderlerin ilk kamu önünde yapılmış uçuşu, birçok deneme yapacaklar ve başarılı olacaktır çoğu. Uçuş tarihinde önemli yerleri var onların da. 1929'da bugünse, bundan aşağı yukarı 100 yıl önce, gene bir havacılık gelişmesi, Alman hava gemileri olan Zeppelin, o da bir balon zaten. Daha 1709'da Bartolomeu de Gusmão'nun Lisbon'da denemesini yaptığı şeyin bir başkası, helyumla uçan bir balon. Zeppelin en gelişmişlerinden biri olan LZ-127 Graf Zeppelin dünya turu için havalanmış. Aslında başarılı oluyor. Fakat sonradan da bir gösteri sırasında yanıp bütün yolcularıyla beraber yanıp tutuştuğu için gözden gidiyor. Aslında başka bir gazla dolaşan balon çevre açısından, özellikle de iklim bozulması açısından bir çözüm olarak düşünülebilirdi ama kimse düşünmüyor galiba. 1981'de de, çünkü yavaş gidiyor da ondan. Evet. Vurulması kolay bir de. Bir de seyahatlerde de kim o kadar uğraşacak şimdi, uzun yolda gidecek. 1981'de bugün de, bundan 35 yıl kadar önce, 36 yıl kadar önce, Türkiye'nin ilk turistik hava limanı, havaalanı, Dalaman Havaalanı açılmış. Böylece bu teknik gelişme tarihini de bugün günün tarihi üzerinden izlemiş olduk. Şimdi şeylere geçelim. Günün haberlerine, bu sıralarda her gün hemen hemen olduğu gibi muazzam iklim yıkımı ve çevreyle ilgili haberler var. Çoğu bunların son derece kaygı verici ve derhal harekete geçip mücadeleye geçmeyi çağırıyor. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi, bir kere yani sıcak dalgalarının 2100 tarihine gelinceye kadar dünyanın nüfusunun 5'te birini tamamen evsiz, yersiz, yurtsuz iklim göçmeni haline getireceği meselesiydi. Bunu dün söylemiştik ama bir kez daha söyleyelim. MIT, yani Massachusetts Institute of Technology diye bilinen dünyanın en önemli üniversitelerinden bir tanesi, teknik üniversitelerinden bir tanesinde yapılmış araştırmalara göre, yani tamamen eğer iklim değişikliği konusundaki bu bozulma şu andaki gibi devam etme de edecek olursa, sıcak yaz dalgaları içinde 80 yıla kalmadan, 83 yıla kalmadan 1,5 milyar insan artık yaşanamaz yerlerde yaşıyor olacak. Yani sokağa da çıkamayacak, denizler de basmış olacak filan zaten. Böyle bir şey The Lancet'te basılan ayrı bir rapordaysa, Britanya'nın ünlü tıp dergisi, araştırmaları dergisi Lancet'te, onu da dün söylemiştik ama tekrarlamakta yarar var, iklim değişikliği gene bu yüzyılın sonuna kadar 83 yıl içinde yılda 152 bin kişinin canını alacak. Sadece bu resmen bilinebilecek miktar. Şu anda da Avrupa Birliği zaten İtalyanların Lucifero, yani şeytan diye adlandırdıkları İtalya'nın bir sıcak dalgasının içinde bütün rekorlar kırılıyor ve çok tehlikeli bir durum var. Aynı zamanda sular seller de var. Louisiana'da The Big Easy programında da söyledikleri gibi New Orleans'de caz festivalinin bile engellenmesine yol açan, New Orleans'in bazı bölümleri tamamen sular altında kalan çok ilginç görüntüler de var yani. Bir birahanenin önünde araba tamamen sulara gömülmüş ama kendisi bir kanoda birasını içmeye devam eden insanların da görüntülerinin olduğu bir manzara var. Bir kısmı kızmış tweetten, sosyal medyadan, bir kısmı da helal olsun demiş adama. O evleri, okulları basmış ve bayağı böyle bel hizasına gelen suda bazı mahallelerde insanlar kanolarla ve yüzerek dolaşıyorlar. Ve şehrin tabii bütün şey sistemi, kanalizasyon sistemi de artık Allah'a emanet bir duruma varmış ve şeyin, bu kanalizasyon ve su işlerinden sorumlu adam da iklim değişikliğinin bir parçasıdır, ona göre tedbir alın demiş. İlginç, evet. Bir şey değil mi? İlk defa bunu da duyuyorum. Cedric Grant diye birisi, yani başka bir çağa geçtik demiş. Bu New Orleans'den, Louisiana'dan bildiriyoruz. Bu çeşit yağmur her hafta ya da her ay yağıyor ve sadece biz değil, ülkenin de geri kalan kısmı, Amerika Birleşik Devletleri'nin aynı hava kalıplarının içinde. Hatta bu, o tabii sadece kendi bölgesi ve ülkesi için konuşmuş ama bütün dünyada da aynı şeyin olduğunu, mesela İstanbul'da yaşayan bizler de üst üste gelen iki büyük sel ve dolu felaketinden diyeyim sonra, biz de bunu yaşıyoruz. Dört mevsim birden yaşanıyor ve bu sürekli tekrarlanıyor. Zaten şimdi de gene bir sel, yani çok kuvvetli yağışların geleceğine dair bir uyarı geldi. Şu anda büyük bir sıcak dalgası içinde İstanbul ve çevresi. Ama ondan sonra gelecek. Yani şey demiş, Louisiana'dan bir adam, öyle bir durumdayız ki herkesin hayatında düşünebileceği, hayal edebileceğinden daha fazla yağmuru neredeyse tekrarlanan bir ritm içinde yaşıyoruz demişler. Demiş Cedric Grant bunu. En önemli kamu yetkililerinden bir tanesi. Sağlık ve su sorumlusu. Ama Trump yönetimi buna karşılık da resmi bildiride verdi. Biz çıkıyoruz, alasmadık Paris Anlaşması'ndan dedi. Şartları değiştirirseniz gelirim dedi. Bu da dünya tarihinde ilk defa oluyor. Ben ömrümün bir bölümünü, belli bir bölümünü uluslararası ilişkiler, uluslararası antlaşmaları incelemekle geçirdim. Böyle bir şeyi ilk defa duyuyorum. Yani kendisinden önceki bir devlet başkanının imzaladığı, katıldığı, yapılmasına bütün uzmanlarıyla katıldığı en geniş taraflı bir, çok taraflı bir uluslararası antlaşmaya bunun şartlarını beğenmedik diyen yeni bir başkan geliyor ve değiştirirseniz diyor 190 dünyadaki bütün ülkelerin neredeyse tamamına sesleniyor. Biz de katıldık, sizinle beraber yaptık ama biz beğenmiyoruz şimdi. Değiştirirseniz şartları tekrar katılırız diyor. Yani ömrümde duyduğum en küstah ve aptalca uluslararası açıklama olduğunu söylemem lazım. Kendi tecrübelerime, bilgilerime dayanarak bunu. Böyle bir ilginçlik içinde. Tabii uyarılar gelmeye devam ediyor. Özellikle küresel ısınmanın etkilerinin en açık biçimde görülebileceği Avustralya kıyılarındaki büyük set resifi, Great Barrier Reef diye adlandırılan mercan kayalıkları mı diyelim, dünyadaki biyolojik çeşitliliğin en büyük oranda görüldüğü yer burası. Uzaydan bakıldığında görülen tek canlı. Evet. Başka canlı görmüyor. Evet, organizma olarak, tek bir grup olarak yoksa. Yani çıplak gözle baktığınız zaman uzayda başka bir canlı görebiliyor musunuz? Böyle aşağıda ufak, böyle hadi Çin Seddi'ni görüyorsunuz ve canlıların yaptığı çeşitli eserleri görebiliyorsunuz ama bir canlı göremiyorsunuz. Ama başlı başına bir canlı olarak görmek istiyorsanız uzaydan bakıldığında bir tek, biraz önce bahsettiğiniz mercan resiflerini görüyorsunuz. Ama bir sonraki uzay uçuşumuzda artık onu göremeyebiliriz. Nereden uçacağız uzaya en son? Çalışmalar devam ediyor. Kim yapıyormuş? Açık Gazete. Açık Gazete peki. Ekibi. Selahattin onun için gitti zaten. Ha, uçuyordur o, evet kesin. Evet, öyle bir şey yani, artık geri dönüşü olmayan hale geldi. Çok önemli bir şey çünkü çok büyük bir biyolojik çeşitlilik var ve insanların ve bütün canlıların oksijen ihtiyacını karşılayan fitoplankton denilen şeylerin, canlıların da, bitkisel küçük mikrobiyolojik canlıların da yaşadıkları muazzam bir çeşitlilik var. Onun ortadan kalkmasıyla oksijenin, dünyadaki oksijenin de canlıların kullandığı çok azalacağı bir durum var ama kimsenin umurunda değil çünkü Avustralya büyük bir kömür lobisinin etkisi altında. Temiz kömür yapacağız, ihraç edeceğiz diyor. O yüzden de ne yapalım, uzaydan da görülen en büyük organizma giderse gitsin diyorlar. Avustralyalıların niye umurunda değil bu durum? Niye haberleri gelmiyor? Böyle bir şey başlarına geliyor. Ülkeleri anıldığı zaman en fazla turist çeken yerlerinden birisi olsa gerek herhalde. Tabii. İhtiyaçları mı yok böyle bir şeye? Hayır, keyiflerini bozmak istemiyorlar. Hala elektrikleri yansın, arabalarla dolaşsınlar, uçuşa gitsinler, başka yerlere giderler. Yani tüketimi sürdürmek istiyorlar. Yani tamamen şeyin esiri olmuş durumdalar. Mevcut tüketim mekanizmasının. Paranın. Paranın, evet, bir şekilde. Yani üstelik de bir Hindistan kökenli bir kuruluş, Adani. Dünyanın en büyük kömür çıkarıcısı ve ihracatçısı ya da onların arasında, en büyükler arasında yer alan bir şirket. Onun şeylerine, emirlerine uyuyor. Hükümet de uyuyor. Halk da fazla itiraz edemiyor maalesef. Yani Gaia dergide yer alan bir haber bu. Çok taze bir haber. Dünya üzerindeki mercanlarda olduğu gibi 2016'da incelenen resiflerin %95'inde okyanusların ısınması yüzünden beyazlama, ağarma görüldü. %95'inden bahsediyoruz. Bitti demektir bu hayat yani tamamen. Ve olağanüstü güzellikte, yani maalesef yakın çevremi ikna edemedim. Şunlar yok olmadan gidelim diye 3-4 sene önce Avustralya çok uzak dediler. Maalesef yapamadık. Açık Gazete'ye sormuyorsunuz tabii böyle durumlarda. Uzaya gidelim Açık Gazete'yle, yakın çevremle Avustralya'ya gidelim. Evet. Ama bak, kabul edilmedi işte. Halbuki uzaya gitme çalışmalarını Selahattin yürütüyor. Şöyle bir durum da söz konusu. Avustralya'nın en zengin kadınlarından biri olan, hatta en zengin kadını olan Gina Rinehart. Evet. Tanıyorsunuz kendisini. Tabii. Madenci. İşte Adani. Evet. Kocaların. Gina Rinehart. Ha, patronu muydu? Aa, öyle desenize canım. Dediniz mi yoksa ben mi kaçırdım? Yok, demedim. Kendisinin yeni planları varmış ama. Sadece kömür ve demir gibi madenler üzerine yoğunlaşmak istemiyormuş. Uranyum'a mı geçecek? Hayır efendim, ineğe girecekmişler. İnek işine mi giriyor? İnek işine giriyorlarmış. Çin'in özellikle bu burjuvalaşan orta sınıfı ile alakalı olarak yükselen et ihtiyacını görmüş. Ve şu andaki çalışmalarını Çin'in bu orta kısmına gönderebileceği pahalı, çok pahalı olmayan ama onları mutlu edebilecek canlı et, sığır ithalatına, ihracatına vermeyi planlıyormuş. Pardon. Çok teşekkür ederim. Ne demek efendim? Bilmiyordum. Hayır. Bir saat önce geldi. Business Insider'dan okudum, ayıptır söylemesi. Tamamen. Tamamen. İkisi birleşti. Zaten kafamızda birlikte olduğunu kesin söylüyorduk. Yani en büyük fosil yakıt şirketleri derken aslında emin değildik. Çünkü hayvancılık, tarım hayvancılığı endüstrisinin en büyük zararı verdiği, yani gerek hayvan beslemek için, yem üretmek için bütün yağmur ormanlarının kesilip her türlü şeyin, soyalar yerine soya, yem için ekilmesi ve hayvanların da üstelik hem yerlenmesi, metan gazı çıkarmasıyla beraber ve onların taşınması, transportasyonuyla milyarlarca hayvanın, evet, büyük ve küçük baş ve tavukların filan dünyadaki en büyük katkıyı yarattığını söylüyorduk. Yani böylece Rinehart'tı değil mi? Evet efendim. Hanımefendinin adı. Gina Rinehart. Onun kimliğinde bu ikisi birleşiyor. Yani küresel ısınma canavarı diyebiliriz kendisine. Muhtemelen. iki büyüker amacıyla. İşte onun için oluyor. Sen demin sorduğun soruyu da kendin cevapladın işte. Avustralyalılar da inek satıp zengin olmaya devam etmek istiyorlar. Muhtemelen kölelik tekrardan dünya üzerine gelirse resmi olarak da başlayacak ilk karakterler, bu işin ticaretine başlayacak ilk karakterler de bu insanlar olacaktır diye düşünüyorum. Evet, konumuz sürekli olarak bu sıralarda iklim ve çevre olmaya devam edecek. Gaia dergideki haber de çok önemli. 2016'da incelenen resiflerin %95'i gitmiş. Yalnız okyanusların ısınması yüzünden değil tabii. Bir de müthiş bir asitlenme felaketi var. %30 arttı son 30 yılda mı 40 yılda mı ne tam hesap edemiyorum. Ama mercan kayalıklarına renklerini veren, o olağanüstü renkleri veren su yosunları, resif poliplerinin kendi dokularında yaşayan algler dışarı atıyor. Onları beyazlaşma, ağarma oluyor. Her zaman tehlikeli değil ama şu ana kadar kaydedilen en büyük toplu mercan ölümü geçen yıl Büyük Set Resifi'nde gerçekleşiyor. Ve 8-9 ay içinde, buna inanmak bile güç, ama 700 kilometrelik bir alanda yaşayan sığ su mercanlarının %67'sini kaybetmiş. Ağır diyor, bembeyaz hale geliyor. Evet. O renkli çeşitlilik bir anda ölüm beyazlığına. Evet, tamam, ölüm beyazlığı. Evet, bazı ülkelerde, bazı kültürlerde ölümün simgesi beyazdır zaten. Evet. Şeyi söylemek istiyorum ben. Aborijinler tabii 80 bin yıldan beri olduğu ortaya çıktı orada yaşadıkları. Onlar ne diyorlar acaba bu Avustralya'daki beyaz insanın yaptıklarına? Fakat şey, 3'te 2'sini 8-9 ay içinde kaybediyor uzaydan görülen mekanizmanın, organizmanın, doğal mekanizmanın diyelim. Ve Avustralya hükümeti tarafından kurulmuş, hükümet tarafından kurulmuş uzmanlar komisyonun ekolojik işlevini korumak için önlem alınması gerektiğini söylüyorlar ama galiba artık kurtarılamayacağını söylemişler. 2016'dan beri ben bu konuyu biraz yakından takip etmeye çalıştım. Naomi Klein de gidip orada küçük çocuğu yüzsün diye götürdü. Yüzsün diye, bir daha göremeyecek diye. Şey var, bütün ömrünü burada su altı biyoloğu olmak için şey yapmış, çocukluktan beri bir biyolog olmuş ve genç bir biyolog. Bunu anlatırken Dario Cemal'e Truth Out dergisinde ağlıyordu. Yani resmen ben bütün arzuma kavuştum, İşte burayı inceliyorum ve bitti diye ağlıyordu su şeyinin içinde. Gözlüğünün, su altı gözlüğünün içinde. İşte böyle bir durum var. Yani resif temelden değişti ve hem resifin hem de onun sayesinde var olan topluluklarının ve iş kollarının geleceğiyle ilgili büyük endişe içindeyiz. Ekolojik işlevini korumaya dair hala umudumuz var. Ama ekolojik süreçleri dengelemek gerekir ve azımsanmayacak bir bölümü ve çevresindeki ekosistemler çok acil önlem alınmadığı takdirde geri dönüşü olmayan zararlar görebilir. Ama sen dediğin inek işine giriyoruz, evet, değil mi? Evet, ama kömür öyle demeyin. Ve inek işine girelim. Öyle demeyin. Bu tatlı tatlı bir şekilde bu yok oluşun önüne geçmeye çalışan insanlar da var. Mesela Malezya'nın Pompom Adası'nda Steve Oak'la önderliğindeki ekip tahrip edilen mercanların onarılabileceğini ve eskisi gibi sağlıklı seviyeleri çıkarabileceklerini göstermeye çalışıyorlar. Mercan sıraları tıpkı vadideki ağaçlar gibiymiş anlattıklarına göre. Erozyonun önüne geçiyorlarmış. Onlar da mercan kumu, çimento ve kullanılmış şişelerle inşa ettiği bu yapılarla resif canlılarının barınabileceği bir hayat ve habitat alanı inşa etmeye çalışıyorlarmış. Ama kömürü durdurun ve oradaki bombardımanı yapan insanlardan hesap sorun. Oradan gelecek olan parayla beraber orada iyileştirme çalışmaları yapan diyen kimse yok tabii ki. Yok, hayır. Onlara bir cevabım var. Çok yoğun bir bombardıman da yapıldı oraya, değil mi? Ne bombardımanı? Mercan resiflerinde büyük şey denemeleri yapılmadı mı? Atom bombası denemeleri o vesaire. O ama Marshall Adaları'nın. Ha, oradaki. Orada Avustralya'ya. Orada ağırma yok mu? Yok. Tamam, o zaman varmış size. Niye şey yapıyorsunuz ki? Evet. Yani az biraz radyoaktif olur. Orada da ağırma var tabii canım. Var mı? Ağırma her yerde, okyanuslar bir yerde durduralım demiyorlar yani. Ulusal şeyleri genellikle Türkiye'de daha çok ulusal sınırlar içinde mütalaa ediliyor mesela. Avustralya'dan bize ne diyebilirsin. Yani buna da geliriz bugün Türkiye'de mesela Yani Cumhurbaşkanı da konuşmuş zaten. Şey demiş. Haklı. Mahvettik. Mahvettik demiş. Nereyi? Ayder Yaylası'nı. Galiba. Ayder Yaylası'nı kendi Rize'de konuşma yapmış. Ama biz Türkiye'yi düzelteceğiz filan da demiş. Evet evet. Yani çok kuvvetli şey olacak. Bu arada adaların nüfusu da 5 kat artacakmış. İstanbul'un tarihi ve kültürel sit alanlarından en büyük tarihi değerlerinden biri adalar. Ama bir yandan da yani talep varsa da böyle şekilde bu şekilde yapmak gerekebiliyor. Sadece oraya gidip daha fazla insan gelmesin deyip serzenişte bulunmak yetmiyor. Yani geliyorsunuz İstanbul'a, ardından direkt adalarda yaşamaya başlıyorsunuz. İstanbul'da egzotik bir tat yaratmak için kendinize. Ardından da çeşitli şekillerde serzenişte bulunuyorsunuz. Siz gideceksiniz, başkaları gitmeyecek mi? Böyle bir durumda söz konusu olacak. Bırakın olduğu haliyle kalsın, bir koruma halinde tutulsun. Bir şekilde o kanunlarla beraber, kanun hükmündeki kanunlarla beraber ama üzerine geçilsin. Ama işte şey var ama. Bir sığmıyor ki. En son ne zaman adalara gittiniz? Hatırlıyor musunuz? Geçen sene. Geçen sene nasıldı popülasyon? İyi. İyi miydi? Yüksek miydi, alçak mıydı, orta mıydı, kıvamda mıydı? Sizin için iyi miydi? Bazı günler kalabalık, bazılarında değil. İşte insanlar gidiyorlar adalara. Yaşamak için gidiyorlar, gezmek için gidiyorlar. Ama yani yeni uygulama planı, koruma amaçlı uygulama imar planı diye bir şey var. Hazırlıklar 2012 Aralık tarihinden bu yana devam ediyor. Adalar savunmasının notu var, çok ayrıntılı, elimizin altında. Planların 2017 yılı sonunda onaylanarak askıya çıkması bekleniyor. Ne varmış içeride efendim? İstanbul'da yaşanan büyük yapılaşma, mega projeler ve kentsel dönüşüm dalgası sonucunda kaybedilen yeşil alanlar, orman arazileri ve kıyı ve rekreasyon ve donatı alanlarının yükü adaya taşınıyormuş, adalara. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı 5000'lik planlara paralel şekilde yerel belediye 1000'lik planlarında da koruma değil, kullanma alanı, eğlence ve rekreasyon. Hadi yaşadın evet. Yine. Evet, budur işte. Eğlenmeyecek miyim yani? Tabii. Konut stokunu ve nüfus yoğunluğunu artırmaya imar rantı. Herkesin aklına rant deyince kötü şeyler geliyor ama evet. Diyen birisi vardı. Kimdi acaba? Rant kötü bir şey değildir yani. İmar rantı yaratma odaklı parsel çözümlerine, kıyı dolgu alanlarındaki yasa dışı uygulamaları meşrulaştırmaya. Ne demekmiş o? Tabu mu dağıtacaklarmış? Seçimler mi geliyor yoksa yerel seçimler? Ev pansiyonculuğu ve otelciliği yaygınlaştırma. Otelcilik. Bu adalar savunmasını biz ya da Booking'siz, onlar kapatılan konuk edelim yani. De bir bu meseleyi daha ayrıntılı şey yapalım. Kim çok efendim? Adalar koruma. Evet. Adalar savunmasını yani. Çünkü bütün yaşam savunucularının ve çeşitli sivil örgütlerin bütün talepleri, katılım ve denetim talepleri olmaz. Siz katılamazsınız demişler. Aa. 1000 koruma amaçlı, 1/1000'lik koruma amaçlı uygulama imar planının tüm hazırlık aşamalarında yerel yönetim olmaz demiş. Yok, giremezsiniz. Adalar Belediyesi planın hazırlık sürecinde adalar halkının bilgilendirme, tartışma, denetim ve katılım çağrılarına olmaz demiş. Katılamazsınız, tartışamazsınız, denetime giremezsiniz demiş. Ve İBB nüfusu 5 kat artacağını söylemiş. 5 kat. 2000 metrekare yaşam parsellerde yeni yapılaşma izinler. Bodrum katları iskanı açılıyor, hadi gene. Niye? Niye bodrum katı bana layık gördünüz şimdi? Dublekse siz oturun, ondan sonra bodrum katta ben mi oturayım? Yok, bodrumda da dubleks var. Öyle mi? Evet. Ha, dibine dubleks. Evet. 1980 ve 1990'lı yıllarda kaçak yapılarda ciddi oranda bir artış görmüş aynı zamanda adalar bölgesinde. Ama halen İstanbul'un en bakir ilçelerinden bir tanesiymiş bu kadar insanın zorunlu göçüne rağmen. Evet, Büyükada, Heybeli, Burgazada ve Kınalıada adalar programını da kulak vermeye davet ediyorum dinleyicilerimizi. Etraflıca ele alınıyor. 1000'lik koruma amaçlı uygulama imar planı İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB tarafından üst ölçekli planda olduğu gibi 2B orman arazilerinin büyük bölümünü eğlence amaçlı, bak, bence kullanıma bütün adalar boşaltılsın. Açıyor. Evet. Hepsi boşaltılıp koskocaman bir eğlence merkezi yapılsın mesela. Heybeli Adası'nın en tepesinden bineceksiniz şeye, kıza diye aşağı inip böyle en sonunda kendinizi bulacaksınız sahilin. Dünyanın en güzel sahilinden. Su kayağı mı yapacağız? Ama oradaki su kaykay mı? Aqua Park. Aqua Park. Tam olarak istediğim şey. Ama bütün adayı Aqua Park yapmak istiyorum ben. Evet, Büyük Mercan Resifi Adası deriz belki de adına da. İşte suyun biraz kaliteli olması lazım. İstanbul'daki suyun gökyüzünden bakıldığı zaman rengini şeylerine bakmayın. Alk onlar. Önümüzdeki sene olmayacaklar. Gene o kadar temiz bir sudan bahsetmiyoruz. Ayrı bir problem olmuş yalnız. Yani eğlence ve tesis tamam da kıyı bölgelerini ve orman alanlarını da ticarileştiriyormuş. Oradan yer almak lazım. Doğal ve kültürel çevrenin korunması için ne kadar önlem alınıyormuş perspektif olarak? Sıfır. Çok doğru. İlk sorusunu günün doğru cevaplandırdın. Teşekkür ederim. Aferin. 10. Çok çok iyi. Adalar gündelik kitlesel rekreasyon turizmine mahkum ediliyor diyor. Ağustos 17 tarihli, yani bu ay çıkarttıkları Adalar Savunması'nın ürkütücü raporu, nüfus 5 kat artıyor. 2B arazilerine günübirlik tesisi. Günübirlik değil, ayıbirlik yapalım. Aylık olarak yapılsın, günlük değil. Haftalık da kesmez, aylık olarak yapılsın. Aylık olarak gelenler, orayı kullanıp gidenler, bir aylık hırsını çıkardıktan sonra tekrardan geri dönenler şeklinde de olabilir. Evet, tabii. Ben bu, bütün bu görüş ve önerileri açığız. Evet, evet. Adalar konusunda biraz daha düşüneceğiz. Şu anda espiritüel bir giriş yaptık ama durum biraz ciddi ve trajik gibi duruyor. Evet, ama iyi haberlerimiz de var, mücadele haberlerimiz. Zaten adalarda savunması da ciddi bir mücadele evet. veriyor. 2071'e kadar İstanbul'un suyu garantiymiş. Bundan daha iyi bir haber ne olabilir ki? O favori ismimiz, Türkiye'deki favori ismimiz tarafından dile getirildi. Orman Bakanı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından. Evet. Ona da döneceğiz. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına ve diğer açıklamalara da döneceğiz. Şeyde yalnız söyleyeyim. Yerlilerin haklarını kullanmak üzere KXL muhalifleri tekrar harekete geçtiler. Ölmüyor. Yerliler mi? Evet, yerliler. Nebraska'da, Lincoln'da yüzlerce kişi bu yeni Trump yönetiminin verdiği izne hayır dediler. Bunu yapamayız diye. TransCanada şirketi var orada da. Dün başlıyor. 275 millik bütün bir şey var. Petrol boru hattı geçecek oradan. Ona karşı çıkıyor yerlilerin şey hakları. Hem egemenlik hakları, hem hayat hakları, su hakları tehlikeye giriyor. Cheyenne Irmağı, Sioux'lardan bahsedeceğiz birazdan. Açık Gazete. Que lucha estrana. Pálpebras de neblina, pele d'alma, lágrima negra tinta. Lua, lua, lua, lua, Julieta Mazina. Ah, puta de uma outra esquina. Ah, minha vida sozinha. Tela de luz puríssima, existirmos aqui será que se destina? Ah, Julieta Mazina, ah, vídeo de uma outra luz, pálpebras de neblina, pele d'alma. Julieta Mazina, aquela cara é o coração de Jesus. Pálpebras de neblina, pele d'alma, lágrima negra tinta. Lua, lua, lua, lua, Julieta Mazina. Ah, puta de uma outra esquina. Ah, minha vida sozinha. bola de luz puríssima. Existirmos aqui, será que se destina? Ah, Julieta Mazina. Ah, vídeo de uma outra luz. Pálpebras de neblina, pele d'alma, Julieta Mazina. Aquela cara é o coração de Jesus. Evet, 75. yaşında Caetano Veloso'yu takip etmeye devam ediyoruz. Brezilya'nın yetiştirdiği en önemli sanatçılardan biri diyelim. Komple bir sanatçı çünkü sadece müzisyen değil, tiyatrocu, yazar, şair ve aktivist. Çok yönlü, hezarfen diye nitelendirilen, beş parmağında beş marifet diye nitelendirilen kişilerden bir tanesi. Onun ilginç şarkılarından birine kulak verdik. Dün de çalmaya başlamıştık. Giulietta Mazina. Bu aslında bir İtalya'nın yetiştirdiği önemli aktrislerden birine ithaf edilen, ona yazılmış bir tür aşk şarkısı. Federico Fellini'nin de eşiydi. Pek çok önemli filmlerinde de yer almış. Filminde özellikle de Giulietta dei Spiriti. Ruhların Giulietta'sı filminde adını da almıştı Fellini'nin. Hoş bir şarkı, göz kapaklarında ıslaklık, kara, mürekkep karası, gözyaşları, mehtap mehtap mehtap, Giulietta Mazina, bir ışık, tam bir saf ışığın perdesi diyor. Ve İşte o adam da kim olduğu belli olmayan bir adama da gönderme yapıyor. O da Hazreti İsa'nın kalbidir diyor. Böyle ilginç bir şarkısını çaldık Caetano Veloso'nun. Belki de devam edebiliriz. Evet, şöyle bir durum söz konusu. Şimdi gördüğüm bir haber bu. Saatli Marif takviminde sıcak günlerin sonu diye not düşürmüş 8 Ağustos Salı gününe. Yağmur bahurun yani 8 gün. Evet, ama meteorolojinin tahmine göre yarın İstanbul'da hissedilen sıcaklık 53 dereceye kadar çıkacakmış. 53. Evet. 53. Saat 12 ile 15 saatleri arasında hissedilen sıcaklıktan bahsediyor. Katiyen dışarı çıkılmaması gerekiyor. 4 kişi öldü, hatırlatıyoruz. Yani güneşli havalarda gölgeyi takip etmekte çok büyük yarar var. Meteorologların ve bu konuda bilimcilerin uyarılarına uyarak. Deminki soruna çok ilginç bir cevabım var. Avustralya'da niye insanlar ne yapıyor? İnsanlar sesini niye neden çıkarmıyor? Fosil yakıt şeylerine çok ilginç bir araştırma var The Guardian'dan. John Abraham imzalı bir haber bu. Yeni bir araştırma çıkmış, hem de World Development, dünya kalkınması, dünya gelişmesi diye çevireceğimiz ve IMF'in yani Uluslararası Para Fonu'nun da uzmanlarının çalıştığı çok mali bakımdan güvenilir bir araştırma, hesap bakımından. Ve fosil yakıtlara verilen şeylerin, sübvansiyonların, desteklerin hesabını yapmışlar. Biliyorduk tabii diyor. Yani iki tane önemli sorunu var fosil yakıtların, işte kömürün başta olmak üzere ya petrol, doğalgaz vesaire. İki temel problemi var gelecekteki enerji egemenliği adına. Bir tanesi, yani birbirine bağlı ama ayrı ayrı tartışılması gereken diye demiş yazısında. Birisi tamamen iklim değişikliğine yol açıyor. Bunu 10 yıllardır biliyorduk. ve fosil yakıtların devam etmesine, kullanılmasına devam etmesi dünya çapında muazzam ekonomik ve sosyal sonuçları olacak. Bunu bir kere bastırıyor fosil yakıt şirketleri başta olmak üzere ve duyulmasın, konuşulmasın diye medyaya da büyük çapta şey yapılıyor. Bunu ben ekledim yani Guardian'ın yazısına. Medyada otomobil reklamından ve fosil yakıt reklamından geçilmiyor. Hatta bizzat sahipleri bile, medyanın sahipleri de oluyorlar. İkincisi de fosil yakıtlar çok pahalı. Ama çok çok önemli bir şey var. Bunu kamuoyu bilmiyor çünkü gizli sübvansiyon olarak. Yani halk bilseydi ne kadar olduğunu isyan ederdi, basardı diyor. Bayağı isyan ederdi diyor. Ama mali sonuçları açısından şöyle, işte bu araştırma çok iyi gizleniyor diyor sübvansiyonların ve rakamlara bakınca inanamıyorsun. 2013'te fosil yakıtlara verilen gizli destek ne kadarmış biliyor musun dünya çapında? $4.9 trilyon. Trilyon dolar mı? Evet. Allah'ım. Yani gizli bir yapıyorlar bir de bunu. Evet. Bu çünkü, kadar parayı gizli bir şekilde nasıl hareket ettirebiliyorlar? Çok ettirebiliyorlar. Bu iş için üniversite okuyan insanlar da var. Evet, özellikle de var. Yani bu 2013'te 4.9 trilyon 5 trilyon dolara yakın Türkiye gayri safi milli hasılasının kaç katı oluyor? 9 katı. Evet. Yılda ve 2 yıl sonra 2015'teki rakamı da söyleyeceğim. 5,3 trilyon dolara yükselmiş. Evet, ilginçmiş. Ve bunlar çok önemli bu sübvansiyonlar çünkü fosil yakıt kullanımını artırıyor ki çevreyi ve iklimi mahvediyor, atmosferi. İkincisi de çok pahalı şeyler bunlar tabii. Büyük paralardan bahsediyoruz. Üçüncüsü de bu sübvansiyonlar olunca enerji verimliliği yani işte güneş panelleri, rüzgar türbinleri ve yenilenebilir enerjinin diğer türleri için hiçbir şey kalmıyor. Nasılsa var elimizde ucuz bunlara fosillere gidelim diyorlar. Ve dördüncüsü de düşük sübvansiyonlar bu destekler. Gelirli düşük olan hane halklarına çok önemsiz bir destek veriyor. Yani çok verimsiz bir yolu. Bütün bunlar peki neden kaldırılmıyor sübvansiyonlar? Soru bu. Biraz karmaşık diyor. Çünkü cevabın bir kısmı halk bunun maliyetinin bedelini anlayabilmiş değiliz ortalama sıradan insanlar olarak. Biz onları hep sırf böyle beleş gelen çok güzel şeyler, destekler olarak görüyoruz sıradan halk olarak. Oysa tabii dışsallaştırma denen bir olay. Yıllardır üzerinde durmaya çalıştığımız bir şey. Yani bunun çevreye olan maliyetin hesaplanması gerekirken asla bu hesaba katılmıyor. Yani fosil yakıt sübvansiyonları, destekleri muazzam. Ve hep beraber ödediğimiz bir şey hem dünya vatandaşları olarak dünyada yaşayan insanlar olarak ikincisi de biz onların göremediğimiz için bu korkunç boyutlarını bu trilyonlarca doları o zaman da üzerinde durmuyoruz. Avustralya iyi bir örnek ama Türkiye'de de başka ülkelerde de Amerika Birleşik Devletleri'nde de öyle temiz enerji kaynakları fosil yakıtlarınki gibi çevresel şeye yol açmıyorlar. Yıkıma yol açmıyorlar. Ama bunu bilsek yapabilirdik diye. Yani aslında biliniyor ama çok bölük pörçük olarak devam eden mücadeleler bir araya gelmekte biraz zorlanıyor diyebiliriz. Türkiye üzerinden bakacak olursak mangal kömürü emekçileri zor koşullar altında çalışmalarına rağmen günde 70 ila 100 TL arasında bir para alıyorlarmış. Uzun süren mesai saatlerinin ardından gün boyu yanan kömür kubbesinin başında bekleyen işçilerin çalışma saatleri güneşin doğuşundan batışına kadar süreyi içeriyormuş evrenseldeki habere göre. Kömür kubbelerinin yanmasının ardından işçilerin köze dönüşmüş ağaç kökleri içinden kömürü ayıklaması mesailerine, ayıklayarak mesailerine devam ediyormuş. Bu birincisi. İkincisi mesela Hopa'da, Artvin Hopa ilçesinde Rusya'dan getirilen ithal kömürün indirdiği liman sahası çevresinde yayılan kömür tozu nedeniyle rahatsız olan insanlar, kadınlar eylem yapmışlar geçtiğimiz günlerde. Hopa meydanında yürüyüş düzenlemişler ve basın açıklaması yapmışlar. 50 kişilik bir grup kömür tozuyla yaşamak istemiyoruz dövizleriyle pankart açmışlar. Kömür hayır demişler. Özlem Lokumcu liman önünde, burada kadınlar adına açıklama yapan Özlem Lokumcu Limanönü site sakinleri olarak çevre illerde yapılan kömür tahliyesi nedeniyle oluşan tozdan rahatsız olduklarını belirtmiş. Ve bu eziyeti uzun yıllardır çekiyoruz demiş. Evet, rahatsızlık ne kelime aslında, bunun araştırılması yapılsa muazzam bir sağlık felaketi olduğu ortaya çıkacaktır. Yani kara akciğer diye bilinen bir hastalık var. Bütün kömür işçilerinin bilindiği gibi o Black Lung Disease diyorlar ona İngilizcesinde. Tabii ki yeterli araştırma yok ama bütün kömür işletmelerinde, madenlerinde ki rastlanan hastalıktır bu. Onun örneğini de Aydın'dan vereyim. Hopa'dan Aydın'a geçeyim. Aydın'ın Koçarlı ilçesine 30 kilometre mesafedeki kırsal Mersin Belen mahallesinde 5 yıldır faaliyet gösteren kömür ocağı çalışmaları nedeniyle yakınlarda yaşayan insanlar isyan etmişler. Arazilerinde çatlaklar oluşmuş, toprak kaymaları yaşanıyormuş. Bu duruma tepki göstermişler. Hayvanların da kazılan çukurlara düşerek artık ölmeye başladığını söylemiş mahalleliler. 25 dönümlük arazisinde çatlaklar oluştuğunu söyleyen Akın Kurt, madenin açtığı çukurlara hayvanlarımız düşüyor. 4 büyükbaş hayvanın bu şekilde telef oldu. Telef olmayanlar da bizi görmeden gömüyorlar demiş. Tek bir tarlam var. O da oluşan çatlak nedeniyle ortadan ikiye bölündü demiş. Tarımdan bahsediyorsunuz, hayvancılıktan, kalkınmadan bahsediyorsunuz. Ama koyduğunuz bir madenle beraber bu alanın ortasına ortadan ikiye ayırıyorsunuz tarlaları. Rakam olarak, total olarak konuşmak gerekirse de şöyle bir şeyden bahsediliyor. 2017 yılının ilk 5 ayında termik santrallerde 17.955.700 ton lignit, 6.988.094 tonu da taş kömür olmak üzere 24.943.794 ton kömür yakılmış. Muazzam rakamlardan bahsediyoruz. Gazetelere baktığınız zaman da işte şey çıkıyor. 6 ayda 377 megawatt devreye girdi. Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa dördüncüsü. Dur söyleme, sabah. Evet, sabah. Nereden bildin? Bilemiyorum. Ne kadar zekiyim. Ama Almanlar yapıyorlar şu andaki yeni ihaleyi de, ona göre söyleyeyim. Evet, yani bir yandan işte adaların nüfusu da 5 kat artarak giderken kömür, yani kara akciğer hastalığı da bir yandan, akciğer kanserleri vesaire. Twitter üzerinden de güzel bir hashtag açmışlar bu adaların durumuyla alakalı. Bırak ıssız kalsın diyorlar. Bırakın ıssız kalsın. Evet. Dokunmayın. Çünkü yassı adanın da orada bir şey mi var diye dümdüz etti, yassı hale getirildi. Bütün şeylerin imara açıldığı, ağaçların kesildiği, dümdüz edildiğini de biliyoruz. Orasına da, adına da ironi olarak, ironinin büyüğü olarak Demokrasi Adası dediler Menderes ve arkadaşları orada asıldığı için filan. Evet. Şimdi Kanarya Adaları'nda dünyanın en büyük turizm merkezlerinden bir tanesi malum. İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları. Deniz, oraya gidiyordun ya sen. Kanarya'dan, yani, evet. Artık gitmesen iyi olacak çünkü toksik bir deniz marangozlukta çıkan talaş. Talaş. Deniz talaşı. Deniz talaşı diye bir alg belirmiş. Yakıyormuş ve öldürüyor. Yani öldürmüyormuş ama çok fena hastalıklara yol açıyormuş ve bunun da yeşil kahverengi arası bir renk. Acaba badem kurusu rengi olmasın. Neyse, şey olmuş, çok büyük bir problem yaratmış. Ondan kaçının demişler. Yani gidersen de deniz talaşından kaçın, olur mu? Bunun da iklimle bağlantısı olduğu söyleniyor. Küresel ısınmadan dolayı olduğu söyleniyor. Ajans France Presse'in haberi, bugünkü Guardian'da gördüm. Mikro algılar bunlar, yosunlar. Ama bunlardan bahsedilmesinin de engellendiği çok güzel bir durum var. New York'ta, Amerika Birleşik Devletleri'nde Tarım Bakanlığı iki kelimeyi yasaklamış. E-mail'le bil bakalım hangi kelimeler. Kelimeyi yasaklamış, evet. Tarım Bakanlığı. Amerika Birleşik Devletleri'nde e-maillerinden iki kelime kullanılmaması. Climate ve change mi? Evet. Bildim. Bugün ikinci defa gene. Muhteşem gene ya. Evet. Yani iklim değişikliği konusunu konuşulmasını yasaklıyor. Böylece iklim değişikliği sorunu da Amerika'da ortadan kalkıyor. Süper. Tarım Bakanlığı. Evet, bence de bu mükemmel bir şey. bayağı çalışmalar. İstanbul'da da kuvvetli sağanak yağış geliyor. Sert sıkı sağanaklar yapabilecek seviyede olacak ve sıcaklar 9 derece düşecekmiş. Kim ama, nasıl yani, biraz önce yayına girerken 54 derece hissedilecek diye evet, konuşmuştuk. Ondan sonra olacak. Ama. Ha, iyi, CNN tamam, Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli. Bir an 54 Ağustos'un dereceyi düşmesini, sıcaklıkların düşmesi olarak nitelendireceksini zannettim. O kadar da değil. Bir 2071'e kadar hiç değilse garanti right. olduğumuzu söyleyebiliriz. Evet, 13-14'ünde Ağustos'un olacakmış. Sen dedin evet, onu söyleyelim. Bir de Ormancılık ve Su İşleri Bakanı ne demiş? 2071 tarihini vermiş. Çok anlamlı bir tarih. Ama hayır, 2020... Türkiye'nin Anadolu'ya gelişinin... 100. 1000. yıl dönümü. Evet. Ondan sonrası garanti değil ama. Ama ona kadar garanti olması. Yani bu işin Türk olması çok sevindirici ya. Evet. Alparslan'a kadar dayanması küresel ısınmanın önündeki tedbirlerin. Yani insan gerçekten hayret ediyor. Evet. Eski cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül'ün dediği gibi. Ya da fazla fosil yakıtlara maruz kalmak insanı mankurtlaştırıyor. Evet öyle. Geçen günlerde söylemiştik, balıkların petrol bulanmış sular içerisindeki avcılardan koruma yollarının nasıl bir şekilde sekteye uğradığını, petrolsüz yerde yetişen, daha doğrusu petrolün etkilemediği bölgelerde yetişen balıkların bir anda kaçabildiklerini avcılardan. Ama işte bu fosil yakıta maruz kalan balıkların, küçük balıkların avcının ağzına doğru gitmeye başladıklarından bahsetmiştik işte. Mankurtlaşma. Asıl mankurtlaşma bu. Yasaklayalım onları. Balıkları mı yasaklayalım? Balıkları yasaklayalım. Peki. Her şeyi yasaklayalım bence. Ne diyorsun? Bence İstanbul'da yaşamayı yasaklayalım. Herkes adalarda yaşasın. Fena bir fikir değil. Kanarya Adaları'nda. Hayır canım, bildiğiniz işte Heybeliada, Burgazada, Kınalıada, Büyükada. Avustralya'da büyük bir ada. Oraya da gidebiliriz. O da olabilir. Dünyanın en büyük adalarından birinden bahsediyoruz. Evet. Belki de en büyüğünden, bir kıta büyüklüğünde yani. Gidebiliriz. Evet. Bir de zehirli yumurta skandalı var. Kasıp kavuruyor. Avrupa'da. Avrupa'yı. Kabul ettiler ama. Yani Almanya, Belçika ve Hollanda'da sonunda kabul ettiler. İki ülkede daha çıkmış. Fransa'da, İngiltere ve Fransa'da, Britanya. Yani bütün Avrupa'ya yayılıyor. Sayısız çiftlikte fipronil. Fipronil miydi adı? Neydi şeyin? Bayağı ciddi bir şey. Soruşturmalar açılıyor. Yumurtalar pazarlardan ve marketlerden çekiliyor. Durum şöyleymiş. Almanya'nın ucuz market zinciri Aldi zehirli fipronil. Fipronil, evet doğru. Fipronil maddesi bulaştığı şüphesiyle yumurtaların satışını durdurdu diye yazıyor Deutsche Welle'de. Almanya'daki zehirli yumurta sayısının milyonları bulduğu tahmin ediliyormuş. Hatta milyarlara doğru da gideceği çünkü. O hayvanların canına boşu boşuna mı yakıldı yani? Milyarlar, evet. Milyarlarca yumurta boşu boşuna mı? Evet. Ortaya çıktı. Maalesef. Durum böyleymiş. Şirket yönetiminin yaptığı açıklamada yumurtaların tedbir amacıyla satıştan kaldırıldığı ve insan sağlığı açısından tehlikenin söz konusu olmadığı belirtilmiş ama. Evet, çok iyi. Eroğlu da buldum nihayet. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu. 2020 ya da 2021'de kuraklık öngörülüyor demiş. Ama 2071'e kadar suyu garanti altına alacağız demiş. Nasıl? Kesintisi. Nasıl aldıklarını söylemiş mi? Ağaç dikecektir herhalde. Milyarlarca ağaç dikeceğini söylemişti daha önce. Mesela dünyanın geri kalan kısmı susuzluk içinde kavrulsa o ağaçlar Türkiye'ye yetebilecek seviyeye gelir mi? O barajlar, o nehirler? Gelmez. Çünkü şöyle, ben bir bu ilk Eroğlu'nun bu açıklamasından sonra dünya nüfusuna paralel 7 milyar ağaç dikeceğiz dediği zaman hesap ettim. 1 trilyon kadar ağaç gerekiyor ama ekecek toprak yok dünyada. İşte kömür Türkiye'de madenini koyuyorlar, ondan sonra çatlıyor topraklar. O çatlayan yerleri dikerler belki. Belki de evet. Kömür öyle bir ağaç olsana kadar sevinirler değil mi? Eroğlu kömür mühendis, kömür ağacı. Evet. Erdoğan da zaten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Allah'ın bize verdiği Ayder bambaşka ama biz Ayder'i kirlettik. Haklı. Rezil ettik. Rezil demiş. Ettiler. Kirlettiler. Sen bir Karadenizli olarak mı konuşuyorsun? Uzungöl'ü de konuşmuş ama İçişleri Bakanımızla. değişim yapacağız. Şimdi Araplar geliyor demiş. Arap turistlerle dolup taşıyor demiş. Karadeniz yaylaları bunu sevinç içinde karşılıyor. Karadenizimizin yaylaları, köyleri, kıyıları Arap kardeşlerimiz başta olmak üzere adeta dolup taşıyor demiş. Daha da dolgu yapacağız. 100 milyon metreküp dolgu yapacağız ve bu havalimanımız kendi alanında Avrupa'nın ilk sırasında yer alacak. Hangisi? Demiş. Orji mi? Ordu Giresun Havalimanı'nda. Ama o yapıldı o herhalde. Hangisinden bahsediliyor? Orji ismi değiştirildi. Öyle mi? Başka bir şey hatırlatıyor diye mi? Yani bilmiyorum. Belki Ordu ile Giresun arasındaki husumetten ötürü de ortaya çıkmış olabilir. Onlar hasım mı birbirine? Yani pek sevmezler bu özellikle fındık zamanında. İşte öyle yeni bir kurtuluş savaşı ilan etmiş. Fakat şimdi bu Erdoğan'ın açıklamalarına ve bütün Almanya'yla, Amerika Birleşik Devletleri'yle ve başkalarıyla hukuk sorunlarına, çatışmalara hepsine geçeceğiz. Ama ben çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Geçeceğiz çünkü Ahmet İnsel tatilde. Ahmet İnsel. Bu hafta da yok yanında. Evet, bu hafta da tatilde ama gene de bir ara verelim tabii. Fakat şey çok iyi. Türkiye'nin yeni bir dünya birinciliği de olmuş. Hangi alanda? Ha? Hangi alanda? İşte onu bulmaya çalışıyorum. Haberi kaçırdım. Türkiye birinci yazsam Google'a çıkar mı acaba? Nelerde birinci olduğumuz arasından seçmemi ister misiniz? Bulacağım şimdi. Aslında dördüncülük yetmiyor mu? Avrupa güneş rüzgar enerjisinde Avrupa dördüncüsüymüş Türkiye. Olacak. Öyle yazıyor. Henüz değil. Dördüncüsü yazıyor. Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa dördüncüsü yazıyor sayfa 9'da sabah gazetesinde. Dünya olacak herhalde çünkü şimdilik öyle olduğunu zannetmiyorum ben. Avrupa dördüncüsü evet. Birinci olduğu yerler var. Ama şimdi söyleyeyim. Sezaryen'de dünya birincisi. Ha, okey tamam. Türkiye. Evet. Hı? Tamam. Sezaryen doğumda insan evrimini de etkilediği söyleniyor. Buna gireriz. Bir de Türkiye cep telefonu görüşmesinde Avrupa lideri, dünya lideri ya. Evet. Aylık 436 dakika konuşma süresiyle bir kez daha Avrupa birincisi olmuş. Günde 15 dakika ediyor aşağı yukarı 14,5 dakika. Bu gurur hepimizin diye vermiş Diken. Daha önce de bu gurur hepimizin diye verdiği Türkiye günlük 330 dakika televizyon izleme oranıyla dünya lideri olduğunu da söylemişti. 5,5 saat. Amerika Birleşik Devletleri de ikinci 300 dakikayla olmalı. Japonya, İtalya falan gidiyor Polonya. Arada diplomatik kriz bulunan ve bu diplomatik krizi daha çok politik alanda görebildiğimiz ve insanların arasına da artık gitmeye, sirayet etmeye başlayan teröristleri kolladığı söylenen Almanya ise Türkiye'nin ihracat birincisi olmuş. Almanya otomotiv, hazır giyim, demir, makine, iklimlendirme, fındık, sebze meyve ile kuru meyve ile mamulleri olmak üzere 8 kalemde ihracatın en fazla yapıldığı ülke olmuş. Ne? En fazla ihracatı Almanya'ya mı yapıyormuşuz? Evet. Ama onlar... Teröristleri tutan Almanya mı? Evet. Vay canına. Evet, teröristleri. Ona geçeceğiz. Ama ben özellikle de şeyi söylüyorum. Cep telefonunda da, televizyon izlemede de üstümüze yok. Sezaryen'de de. Üçünü de kullanmıyorum. Açık Gazete. I am Brazilian, I am a singer, I am Gilberto Gil. I am at 94.9 Açık Radio İstanbul. Você for convidado pra subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado, pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos pretos, e aos quase brancos pobres como pretos. Como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos, de tão pobres são tratados? E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o largo, onde os escravos eram castigados. E hoje um batuque com a pureza de meninos uniformizados. De escola secundária em dia de parada. E a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra e estimula. Não importa nada, nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém, ninguém é cidadão se você for ver a festa do Pelô. E se você não for, pense no Haiti, reze pelo Haiti. Haiti na TV, se você vir um deputado em pânico, mal dissimulado, diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer, qualquer plano de educação que pareça fácil e rápido, e vá representar uma ameaça de democratização do ensino de primeiro grau. E se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital, e o venerável cardeal disser que vê tanto espírito no feto nenhum do marginal, e se ao furar o sinal, o velho sinal vermelho habitual, notar um homem mijando na esquina da rua sobre um saco brilhante de lixo do Leblon, e quando ouvir o silêncio sorridente de São Paulo diante da chacina. Cento e onze presos indefesos, mas presos são quase todos pretos. Ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos de tão pobres. E pobres são como podres, e todos sabem como se tratam os pretos. E quando você for dar uma volta no Caribe, quando for trepar sem camisinha e apresentar sua participação inteligente no bloqueio a Cuba, pense no Haiti, reze pelo Haiti. Caetano Veloso, Gilberto Gil ile beraber Tropicalia 2 albümünde söylüyorlardı Haiti adlı parçayı. Haiti, onlar Haiti diyor. Yani böyle siyahların canını çıkaran askerlerin manzaralarını anlatıyor. Şeylerden, melez hırsızlardan ya da beyaza çok yakın ama siyahlar kadar kötü muamele edilen, yoksul oldukları için insanlar fark etmez dünyanın gözü önünde. Çünkü samba ritmi her şeyi siler. Böyle bir üniformalı çocuklar liseli üniformasıyla giderken sınıfı asmışken, yani büyük bir destan, hikaye, masal anlatılıyor bize bir ulusun oluşmasında. Bu bizi, gözlerimizi çekiyor, şaşırtıyor ve hiçbir şeyin önemi yok diyor eski şeylerin. Ama Haiti'de insan askerler öldürüyorlar insanları, darbeler yapıyorlar. Ve her televizyona da bakıyorsun, paniğe uğramış bir yetkili ama her şey yolunda, her şey çok güzel olacak diyor. İdam cezası da gelecek ve böyle bir 2071'e kadar da su sorunu olmayacak. Evet, her şeyi söylüyor. O alıştığımız kırmızı ışıkta durursan, bir adam da bir sokağın köşesinde çok zengin bir mahalleden alınmış parlak bir şeyin içine idrarını yapıyorsa, sen de görürsün, gülümsersin Sao Paulo'nun sessizliğiyle, bu şeyin, korkunç bir katliamın 111 Sao Paulo'da 111 mahkum öldürülmüş savunmasız mahkumu. Hepsi siyah ya da neredeyse siyah veya da beyaz ama siyaha yakın çünkü çok yoksul. İşte öyle. Haiti'yi düşün. Haiti burada. Haiti orada değil diye ilginç bir şey. Gilberto Gil'le yaptıkları bir olağanüstü şarkıyı Caetano Veloso'nun bu sefer de bambaşka rap tarzında yaptıkları bir şarkı koro eşliğinde. Evet ya ben espri olarak söyledim ama sözlerde gerçekten şey geçiyor. İdam cezasının tekrardan gelmesini savunan insanların hikayesi geçiyor. Sadece Türkiye'nin derdi değil galiba bu durum. Beyazdan siyaha yakın. Yok ben de oldukça işte İngilizcesinden çevirmeye çalışıyorum ama böyle durum. Peki hikayeler. Benzer hikayeler çok vahim bir halde olduğumuzu söyleyelim. İstanbul'un suyu 2071'e kadar garanti. Ha? Evet. Çok güzel. İstediğiniz gibi kullanın demek manasına da geliyor mu? Açın aksın. 2071'e kadar yok, garanti. O kadar da değil canım. O yüzden zaten şeyde söyleniyor zaten 2020 ve 2021 yıllarında ufak bir kuraklık olabilir. Ha, orada tedbir alın diyorlar. Hı. Öyle mi? Ama yani bunu duyduğunuz zaman ilk aklınıza gelecek olan şey garanti altındaki suyu biraz daha hoyratça kullanmaktan çekinmemek gibi bir şey olabilir mi? Bu işe yarayabilir mi? Bilmiyorum ama şey yani. Ortam müsait zaten su akar, Türk bakar diyorlardı ya. Evet. O, yıllardır ama artık değil. Ama artık değil çünkü suları kullanıyoruz çok yerinde bir şey yapıyoruz. Yani her şey çok yerinde. Çok yerinde. Gelişecek. Adana'da üzerinde Hero tişörtü olan bir kişi vatandaşların ihbarının ardından kafede yemek yediği sırada gözaltına alınmış. Gene mi? Ortasında. Evet. Bu yeni mi? Adana'nın Seyhan ilçesi Toros Caddesi'nde bir kafede yemek yiyormuş kişi. Saat 11.30 civarında akşam saatlerinde. Polislerin ekip otosu gelmiş ardından bunun içine bindirilmiş. Üzerindeki tişörtte ne yazdığını bilmediğini söylemiş. Sorgulanmak üzere polis merkezine götürmüş. Yarbaşı polis merkezine götürülmüş. Yeni bir ünvanlı. Peki ben Yarbaşı. Bir şey söyleyeceğim. Adı ve yaşı açıklanmamış ama şaşkınlığını gizleyememiş yani şeyde de fotoğraflarda da gördünüz mü? Bakın ne oluyor diyor kendisi. Tişört giydiği için evet. Çok gayri ciddi bir durum var. Çünkü bu resmen bir satılan bir firmanın imal ettiği. Evet. Binlerce kişiye belki satılmış olan, satılması da istenen bir tişörtün tişört giyme suçundan dolayı insanların gözaltına alındığı bir çok acayip dünyaya geçtik yani. Peki şimdi demeçlerden başladık. Bu Türkiye'nin dünya birinciliklerine de belki zamanımız kalırsa tekrar döneriz ama şimdi yani Sezaryen başta olmak üzere %53'müş. Yani dünya rekoru muazzam bir şey. Sezaryen yapılması. Bunun üzerinde bilim insanlarının, sosyologların durumu tartışılıyor. Ve ben de BBC Türkçe'den çok yapılmış ayrıntılı bir analizi paylaşmaya çalışırız diye başlığı vermiştim zaten demin. Şimdi Erdoğan'ın açıklamalarına geçelim. Aydar'dan daha önemli bir açıklaması. Suriye'nin kuzeyinde Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin PYD'nin askeri kanadı Halk Savunma Birliklerinin yani YPG'nin kontrolündeki Afrin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı'nın devamı olarak telaffuz edilen olası operasyonun hedefinde diye bir haber var. Yine BBC Türkçe'den önemli. Yüksek Askeri Şura kararlarıyla orduda kuvvet komutanlarının değişmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da operasyon sinyali verdi diyor. Şeyi de hatırlatalım. Ahmet İnsel ikinci hafta tatilde. Onun için biz devam ediyoruz Açık Gazete'de Can Tombil ve Feryal Kabil ile birlikte. Şimdi bu Recep Tayyip Erdoğan da operasyon sinyali verdi diyor. Reuters haber ajansının konuştuğu bazı kaynaklar da Türkiye'nin ordudaki yeni komuta kademesiyle YPG'ye karşı bir operasyon düzenleme ihtimalinin arttığını düşünüyorlarmış. Vallahi YPG bu aralar çok şık giyiniyor. Altlarında Alman, Amerikalı askerlerin Irak işgali sırasında kullandığı sarı çizmeler var ya. Hmm. Onlardan var. Ellerinde badem kurusu mu? yok, çöl tilkisi renginde. O renklerde olan şeyler var, ayakkabılar var, ellerinde son model silahlar var. Oldukça fazla sayıda da bu ağır silahların olduğu söyleniyor. Bir diğer taraftan da Afrin kantonunda bayrak krizi yaşanmıştı geçtiğimiz aylarda, hatırlarsınız. Bir Rusya bayrağı, bir Amerika Birleşik Devletleri'nin bayrağı inip inip çıkıyordu gökyüzüne doğru. Onlar nasıl çözülecek, o problemler nasıl ortadan kaldırılacak ya da böyle çok ince bir şekilde mi hareket edilecek, böyle Rusya'nın ve Amerikan askerlerine herhangi bir şekilde dokunmadan böyle yılanvari bir şekilde mi ilerlenecek, o kısmını bilmiyorum. Askeri ama stratejistler yani, düşünsün. Evet tabii, onlar yorumlarda bol geliyor zaten ama bölücü örgütü Suriye ve Irak'ta asla rahat bırakmayacağız. Hem ülkemiz hem bölgemiz için en büyük bataklık Suriye ve Irak'taki kaos ortamıdır. DAEŞ'ten PKK'ya kadar tüm terör örgütleri bu bataklıktan besleniyor diye konuşmuştu. Reuters da sormuş ne anlama geliyor diye. Çeşitli uzmanlara da işte senin de söylediğin gibi stratejilere, mesela Can Kasaboğlu ile Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi'nden, EDAM'dan savunma uzmanıymış. Türkiye'nin tehdit algısında merkezde yer alıyor demiş. YPG devam edecek demiş. Büyük bir harekat başlatmak zorunda kalabilir. Bu ihtimal dışlanamaz demiş. Bu önemli bir şey, savaş ihtimali. Askeri sevkiyat savaş yapılıyormuş zaten. Karar Gazetesi'nin internet sitesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PYD kontrolündeki Suriye'nin Afrin ilçesinde komşu Kilis sınırına askeri araç sevkiyatı yapıldığı haberi var. Obüsler, tanklar. Evet, bir başka askerler. Uzman yazılarına zaman zaman rastladığımız Metin Gürcan da Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın ardından, yani 2019'da emekli olacak, ordunun başına geçmesi beklenen Yaşar Güler için de Güler'in AK Parti üyeleriyle arası iyi, PKK'ya ve Gülen'e karşı sıkı performansıyla biliniyor demiş. Böyle de bir durum var. James Mattis, Kuduz Köpek namıyla maruf Savunma Bakanı Mad Dog James Mattis, Rakka alındıktan sonra ülkesinin YPG'ye desteğinin daha uzun süre devam edebileceğini de belirtmişti. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile de problem var. Bir başka problem Almanya ile var. Bir yandan alışveriş, enerji filan vaziyetleri, bir yandan da Erdoğan Rize'de AKP teşkilatına seslenirken, AK Parti teşkilatına, yani Cumhurbaşkanı olarak mı yoksa partinin başı olarak mı sesleniyor? İkisi birden herhalde. Almanya ile gerilen ilişkilere ve Türkiye'deki yeni devlet tartışmalarına değinmiş. Almanya'yı teröristlere yataklık yapmakla suçlamış. Sen de söylüyordun sabahleyin. Evet. Yani teröristlere yataklık eden bir ülkeden bahsediyoruz. Sendeki tam tescilli teröristleri bize göndermiyorsun, sonra buradakileri istiyorsun. Sende yargı var da Türkiye'de yok mu? Türkiye'de de var demiş ve kimse kusura bakmasın demiş. O tipik ifadeyle, daha doğrusu kimse dememiş, kusura bakma Almanya demiş. Yargı kararını verir, ona göre hareket ederiz ifadesini kullanmış. Kendisini diktatör olarak resmeden pankartlı eyleme de tepki göstermiş. Geçen ay Berlin'de başbakanlık binası önünde. Olmuyor, tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet demiş. Bizim kodlarımız bunlardır demiş. Tek kişi demiyor. Alman çevirmen Tolun'un da 15 yıl hapsi isteniyor. Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşları arasındaki çevirmen Meşale Tolu, terör propagandası yapmak ve terör örgütüne üye olmak suçlamalarıyla 15 yıl. Freiheit für Meşale diye de şey var. Bir Meşale'ye özgürlük diye kampanya var. Ve Almanya'dan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de oldukça sert bir ifadeyle cevap vermiş. Martin Schäfer, Deutsche Welle Türkçe'den de görebiliyoruz bunu. Türkiye'de darbe girişiminden yargılanan sanıklara tek tip üniforma uygulamasını Nazi dönemine benzetmiş. Şahsen bir Alman olarak bana Almanya'daki kötü bir döneme dair kötü hatıraları uyandıran şeyler yapmasını dikkat çekici buluyorum demiş. Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının kısa süre içinde serbest bırakılacaklarına dair umut olmadığını açıklamış. Schäfer son olarak 5 Temmuz'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan insan hakları aktivisti Peter Stoidner'in durumunu ve Türk hükümetinin tutuklularla ilgili peşin hükümlü açıklamalarını sert bir şekilde eleştirmiş. Giderek büyüyen bir insani dram diyor. Tüm bunlar korkunç ve giderek büyüyen insani bir dram halini alıyor. İki çocuk babası Stoltenberg'in hukuk devletine yarışır bir makul prosedür olmadan hapis tutulmasına değinmiş. 6 Mayıs'ta tutuklanan yine Alman vatandaşı Meşale Tolu ile ilgili olarak en azından suçlama belli ve yargı sürecinde suçun kanıtlanması umudu var. İddianamede terör propagandası yapmak ve terör örgütüne üye olmakla suçlanıyor. 15 yıl hapis cezası isteniyor. Ve Martin Schäfer demiş ki Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Erdoğan'ın açıklamalarına atıfta bulunmuş, siyasi çevrelerin peşin hükümlülüğünü de eleştirmiş. Bu durum Türk yargısı için hukuk devleti ilkelerine uygun ve orantılı bir şekilde yargı sürecini imkansız kılacağı endişesini dile getirmiş. Stoltenberg'den sonra Şubat ayında tutuklanan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'den de bahsetmiş. Kamuoyunda ajan dediler ve teröre destek vermekle suçlanmıştı Erdoğan tarafından. Ve bu sanıklara tek tek kıyafet konusunda yaptığı açıklamayı da sert bir dille eleştirip hukuki açıdan bu konuda bir değerlendirme bulunamam ama bizim ülkemizi Nazi yöntemleri uygulamakla suçlayan birinin şahsen bir Alman olarak bana Almanya'daki kötü bir döneme dair kötü hatıraları uyandıran şeyler yapmasını dikkat çekici buluyorum demiş. Erdoğan ne demişti? Şimdi bunlara tek tip elbiseyi getiriyoruz demişti Malatya'da. Evet. Bu tek tip elbise renk olarak badem ya, var ya badem. Bıyık değil ama. Hayır. Badem içinin koyusu bir renk olacak. İki tip olacak. Bir tulum olacak, bir de ceket pantolon olacak diyor. Bunların bir kısmı diyelim ki darbeciler tulum giyecek. Hı hı. Diğerleri de yani teröristler de ceket pantolon giyecek. Artık bundan sonra istedikleri gibi giyinip gelme yok. Bunlar bu şekilde tüm dünyaya tanıtılacak diyor. Burada bir sorun var. Buyurun efendim. Yargı kararı yok. Abi gibi tulumlar falan hazırlanıyor. 50 bin kişiye kadar dikilecekmiş bu şeyler. Acaba ihaleyi kim alacak? Onu sormuyorum. Hı hı. Aklıma gelen bazı firmalar var ama bayağı büyük bir ihale. Ama onu geçiyorum. Ben tamamen bir hukuk mürekkebi azıcık yalamış biri olarak sana da sorayım. Buyurun efendim. Darbeciler tulum giyecek diyor. Önceden kimin darbeci olduğu belli oldu mu mahkeme sonunda? Masumiyet karinesinden şeyden bahsediyorum. Evet. Masumiyet karinesinden bahsediyorum. Mahkeme sonuçlanmadan nasıl tulum giydirebilirsin darbecisin sen diye. Zaten ya mahkeme sonuçlandıktan değilse, sonra giydirmenin ne manası var ki? Hapiste. Herkese göstereceğiz diyorlar ya. Hapisteyken yapılacak bir uygulama değil galiba. Sadece orada hani bağırıyorlar ya, idam isteriz şeklinde böyle kurganlar atıyorlar. Sloganlar, küfürler, çeşitli eleştiriler, çeşitli kritikler yapılıyor. Oturup böyle mahkemenin önünde. O süreçte gösterilecek olan bir elbise, bir kreasyon. Yani defile orada başlayacak. Ama biz hukuk devletiyiz dedi aynı konuşmada. Hukuk devletinde böyle bir şey olmuyor. Olamaz. Bilmiyoruz çünkü. Darbeci mi değil mi? İkincisi, yani ceket pantolon giyecek olanlar da teröristler. Kimin terörist olduğu mahkeme kararıyla tespit edildi değil mi? O zaman şöyle bir şey yapılabilir. Mahkeme kararını verdikten sonra giyip gönderilebilir. Dönüş yolunda. Gene olmaz. Neden? Temiz yolu var diye mi düşünüyorsunuz şimdi? Hem onu düşünüyorum hem de zaten tek tip kıyafet uygulaması hukuk devletlerinde olacak bir şey değil. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin Guantanamo Bay gibi 13 saat suçlamadan mesela şey yaptı, tek tip kıyafet konusuna geçecek olursak, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da çok ilginç bir açıklama yaptı. Önümüzdeki kanun hükmündeki kararnamelerden birine atıveririz içine dedi, olur dedi. Şimdilik yokmuş yani. Çok kolay değil mi ama ya? Her istediğinizi böyle atıyorsunuz, evet. Kanun hükmünde kararnameyle beraber. Güzel. Yani güzel, Ekim'de meclis açıldığı için o zamana kadar zaten yasalaşma imkanı yok demiş. KYK'ya konabilir bu yasal çalışma demiş. Mecliste değil. Ama rengi konusunda bir belirsizlik yok demiş. Kapsamıyla ilgili bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Bakanlık üzerinde çalışıyor. O çalışmayı hükümetimizle paylaşacak demiş. Son şekli verilecek. birine o düzenleme konabilir demiş. Yalnız bu ne demek? Mahpuslardan, şimdi Guantanamo'da nasıl bir uygulama var biliyor musun? Nasılmış efendim? Ya sen zannediyorsun ki hep turuncu. Asla öyle değil. Fotoğraflarda hep öyle. Evet öyle. Halbuki beyaz da var. İtaatkar olanlara beyaz giydiriyormuş Amerika. Hmm. Hiçbir yargılama yok. Hukuk devleti Amerika'nın kendi, Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi toprakları içinde. Küba'daki üssünde başka kullanıyor onu. Evet. 1901 yılında mı yapılmıştı o anlaşma? Amerika'da yatmıştı şeyi, Küba'yı. Ya bu benim burada üstüm olacak diye orayı kullanıyor. Peki orada itaatkar değil diye etiketlenenlere de turuncu tulum giydiriliyor. Tek tip tulum da en çok senin de biraz önce sözünü ettiğin masumiyet karinesi. Yani bir kimse mahkeme önünde suçlu olduğu tespit edilene kadar masumdur diye. Yani yeryüzünün belki de en eski hukuk kurallarından bir tanesi, evrensel ve bütün evrensel insan hakları bildirgesinde ve bütün kurallarda geçer. Yani Türkiye'nin de kabul ettiği bu evrensel hukuk ilkelerine göre yargının ya da mahkemenin kesinleşen kararıyla suçluluğu sabit olana kadar herkes suçsuzdur. Ama bu kural Guantanamo'da geçerli değil. Çünkü bu Amerikan hukuku oluyor. Çünkü sanıklar belirsiz sürelerle, yani 10 yılı aşkın, 13 yıla kadar mahkeme önüne çıkmadan tutuklu kalabilenler var. Onlara şüpheli ya da sanık değil, terör şüphelisi diyor zaten. Kavramın hukuki karşılığı Amerikan hukukunda da yok zaten, Amerika Birleşik Devletleri hukukunda. Örneğin sen şeyi biliyor musun, Yaser Talal al-Zahrani'yi? Duymuştum. Evet. 16 yaşında Guantanamo'daki üsse hapsediliyor. 5 yıl kalıyor 21 yaşına kadar. Orada ölüyor. Neden ölüyor evet, bilmiyoruz. İntihar geçmiş. Hiç mahkeme önüne çıkmadan ölmüş. Bütün hayatını tamamlamış biri. O işte turuncu giyiyor. Hapishane tulumu ayrıca da Jessica Pesco diye bir uzmana, Racket internet sitesinden, Viyanet'ten alıyoruz bu alıntıları, yapıyoruz. Psikolojik bir araç olarak hapishane üniformaları sadece mahpusları değil, sivilleri de etkiliyor demiş. Mesela böyle araştırmalar var sosyolojik. Amerika Birleşik Devletleri'nde savunma avukatları müvekkillerinin hapishane üniforması değil de kendi kıyafetleri giymesini talep ediyor. Çünkü jürilerde mesela tek tip hapishane üniforması giyen sanıkları suçlu bulma eğilimi daha fazlaymış. Bu kayıtlar da var. Yani Guantanamo'da 28 kişi var. Çok tehlikeli oldukları düşünüldüğü için, aleyhlerinde delil olmadan da tutulan, onlar turuncu giyiyorlar işte. Evet. Halen 53 kişi varmış Biyanet'in haberine göre 2015'te. Ama tahliye edilmesine karar verilmiş olmasına rağmen, işte deminki sorunun da bu cevabı. Tahliye etsem bile, karar versem bile turuncu üniformalı var. Yargısız karar veriliyor. Gizli duruşmalar. Bizim bildiğimiz yargıya benzemiyor. Askeri savcılardan bunu protesto için istifa edenler de olmuş. Bu part-time hero diye de bir şey. Hero ile başladı, part-time hero ile sürdü. Muazzam bir, yani hakikaten dünya mizah, kara mizah tarihine geçecek bir şey halinde devam ediyor. Bir araştırma vardı zaten, Onur Erem'in BBC Türkçe'den yaptığı. 7 soruda hero tişörtü gözaltıları diye. Yani Gökhan Güçlü diye birisi 13 Temmuz'da duruşmaya, üzerinde hero yazan, kahraman, kahramanlar ölümsüzdür yazan bir tişörtle gelmiş. Türkiye genelinde üzerinde hero yazan tişörtle giyen insanlara yönelik bir gözaltı dalgası başlatılıyor. 24 Temmuz itibariyle, daha epey zaman önce, yani 2 hafta önce, hatta evet 2 hafta, ülke çapında 19 ilde 33 kişi gözaltına alınmış. Yani sırf bu bir, tişört giydiği için. Evet, sırf tişört giydiği için. Bunlardan 31'i serbest bırakılmış, ikisi tutuklanmış. En fazla gözaltı nerede? Adana'da. Adana'da mı? Evet. Sıcak Adana'da. Yani tişört daha fazla kullanılıyor. Gözaltı 7, tutuklama yok. Ankara'da 2 gözaltı, 1 tutuklama. Hı hı. Antalya'da 3 gözaltı, bak orası da sıcak, 1 tutuklama. Aydın'da 1, ondan sonra gidiyor. Bilecik, Çanakkale, Denizli, Elazığ, Erzurum'da 2, Eskişehir'de 2. Ülke çapında dağılmış hero'lar. Kırşehir 1, Konya 1, Nevşehir 1, Manisa 1, Trabzon 1, Sakarya 2, Samsun 2, Siirt 2 ve Sivas 1. Sen son söylediğin hangisiydi? Adana. Adana mı gene? Oo, Adana o zaman 8'e Adana mıydı çıktı. Bir saniye tekrar bir bak. Yok bir daha sen bak ona. Hero yazayım çıkar. Yani çok acayip bir şey. Terörle Mücadele Kanunu'nun 7. maddesine göre de Barış Erman akademisyen Hero tişörtü giyenlere büyük ihtimalle Terörle Mücadele Kanunu'nun 7. maddesi uygulanıyor demiş. Evet efendim Adana. Adana Adana'nın konuda... Seyhan ilçesi Toros Caddesi'nde bir kafede meydana geliyor dünkü olayda. O zaman en az 8 gözaltı olduğunu ama hayretler yarattığını da söyleyeyim. Hukukçu Barış Erman da 7. maddeye göre işlem yapılsa bile bu suçun gerçekleştiğinin kabul edilebilmesi için Hero tişörtünün FETÖ'nün üniforması olması veya örgüt amblemi olarak kabul edilmiş olması gereklidir demiş ve hak ve özgürlüklere çok ciddi bir müdahale olduğunu söylemiş. Peki üzerinde Hero yazan tişörtleri yasa dışı ilan edebilir miyiz? Değil mi şu anda yasa dışı? Değil. Alıyorlardır ellerinden herhalde tişörtleri. Çıplak göndermiyorlardı muhtemelen evlerine insanları ama. Ama yenisini satın almak için. Kaldırılmıştır ya, piyasadan canım bu iki şey çıktıktan sonra. Hayır. Kaldırılmamış. Bak tişörtü giyenlerin gözaltına alınması ve ürünlerin piyasadan toplanmasına yönelik soruları da defaktoya sormuşlar. Üretici oymuş. Halkla ilişkiler temsilcisi. Bu talihsiz bir olay. Şirketten bağımsız. Şirket bu konuda herhangi bir yorum yapmak istemiyor. Bugüne kadar herhangi bir açıklama da yapmadık demiş. Ama niye yürürlükten kaldırsın? Normal, kanuni imalat. Ha, sen giyersen tutuklanıyorsun, gözaltına alınıyorsun en azından evet. Başka. Ama bir giysiyi giymenin yasaklanması için bu konuda suç yaratılması gerekiyor. Bu da OHAL döneminde dahi ancak meclisten çıkarılacak bir yeni yasayla mümkündür demiş. Akademisyen konuşuyor işte öyle. Yasa masa diye. Ama nötr davranış dediğimiz kural olarak bir hukuki değere saldırı gerçekleştirmeyen ve hukuka duygun davranan kişiler tarafından rutin olarak yani tişört giymek gibi dünyanın en rutin hareketlerinden birinin suç olması Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırılık oluşturabilir. Bir kanun hükmünde kararnamenin için hatırlatarak yasaklanamaz mı bu? Hero yazılı tişört giymek yasaktır şeklinde. Bekir Bozdağ'a sormak lazım. Olabilir tabii. Bu konu yargının konusu demiş. Yargı bağımsız ve tarafsız şikayetleri, ihbarları değerlendirip soruşturma yaptığı gibi re'sende yani kendiliğinden de soruşturma yapabilir bunları değiştirir demiş. Bayağı insanların ne giydiği üzerinden siyasi analiz yapmaya çalışıyoruz burada. Badem kurusu evet. Rengi mi olacak üzerinde ne yazıyor ona göre mi gözaltına alınacak alınmayacak şeklindeki analizleri yapıyoruz. Yani olayın böyle bütün vehçesi kaybolmuş gibi bir durumda sadece tip ve şekil görüntü tartışılıyor en yüksek evet. Derecede. Seslerle ama beraber. Ama öldürücü olabilir tabii. Yani. Bu sıcakta. Bu arada 53 derece olduğu yalanmış galiba. Hissedilen sıcaklığın. Daha doğrusu meteorolojinin böyle bir şeyi yokmuş. Kaynağı yokmuş da sağ olsun açık radyo programcıları üzerime geldiler. Rauf Kösemen ve Ümit Şahin olmak üzere uyardılar başta. Böyle bir şey söz konusu olmayabilirmiş. Yarın çıkabilirsiniz istiyorsanız dışarı. Benim değil Rauf Kösemen'in söylediğine göre. Yeni bir tişört öneriyorum. Sıcak, hot, hot hero. Hayır, zero. Güzel. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. En sevdiğim şey o birkaç dakika boyunca denizin üzerinde gökyüzünü seyretmek bir sahilde, denizde ya da tepede. En çok bunu özlüyorum. Bu bir hologram. Okyanusu, gün batımını ya da hatırımdaki gökyüzünü görmeyeli 10 yıl oldu. 2020'lerde her şey derin bir sise büründü. Dışarı çıkmak, nefes almak imkansızlaştı. Okyanuslar zehir oldu. Deyince yakıyordu suyu. Tehlike demekti artık. Görmeden sele kapılıyorduk bir anda. Kuzey Amerika, Avrupa ve Avustralya'nın çok yeri yaşanmaz halde. Hayatta kalan birkaçımız Kuzey Asya'da sığınaklardayız. Kahve ve çilek kokusunu özlüyorum. Günün 23 saatini enerji sarf etmemek için küçük bir küpte uyuyarak geçiriyorum. Günde sadece bir saat uyanıp okyanusun, gün batımının ve gün doğumunun görüntülerini izliyorum ki hala insan olduğumu hatırlayabileyim. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Evet, konuğumuz var, onu da siz tanıtır mısınız? Günaydın Serap, merhaba. Günaydın. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Bugün son 4 haftadır sürdürmekte olduğumuz evrim tartışmalarını rafa kaldırıp bambaşka bir konu ile karşınıza geliyoruz. Açık Bilinç'te bilim ve felsefe sohbetleri arasında benim istediğim kadar yer bulamayan bir konu sanat. Sanat ama yalnızca sanat değil, içinde dijital medyanın da olduğu, yeni teknolojilerin de olduğu, performans tasarımının da olduğu, iklim değişikliğinin, göçmen sorununun, insan haklarının da olduğu çok zengin bir portföy ile karşınızdayız. Konuğumuz Doktor Serap Erincin. Boğaziçi Üniversitesi'nde lisans eğitimini aldıktan sonra doktorasını New York Üniversitesi'nde performans çalışmaları bölümünde yapıyor. Arkasından 2 yıldır Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nde doktora sonrası çalışmalarını sürdürüyor. Kısa bir süre sonra da Louisiana Eyalet Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak işe başlamak üzere kendisini İstanbul'dayken yakaladık ve sağ olsun stüdyoya gelip konuğumuz olmayı kabul etti. Serap Erincin'i yaptığı işlerle Türkiye seyircisi tanıyor. İstanbul Festivali'nde yer almıştı. Fakat performansları Asya'dan Avustralya'ya, Avrupa'dan Kuzey ve Güney Amerika'ya kadar pek çok değişik coğrafyada sergilenmiş durumda. Bugün de bir aktivizm türü olarak sanat konusunu ve Serap Erincin'in sanatının kapsamı içine giren pek çok sosyal meseleyi vaktimiz ettiğince konuşmaya çalışacağız. Hoş geldin yeniden Serap. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ben sözü çok uzatmak istemiyorum. Çünkü aslında anlatabileceğin pek çok ilginç hikaye var yaptığın çalışmalar üstüne. Nereden başlayalım? Sen başla. Böyle başla deyince başlamak zor tabii ki. Çünkü yani aslında kökleri birbirine bağlı, farklı farklı çok fazla konu bir araya geliyor benim için de. Dolayısıyla hangisi önce, hangisi sonra geliyor bunu ben de bilemiyorum şu anda. Çünkü benim akademik hayatım, öğretmenliğim, tiyatro çalışmalarım ya da işte son dönemde yaptığım medya enstalasyon çalışmalarım olsun. Bir bakıyorum yani ben farkına varmadan konular birbiriyle bağlantılanmış. Bu sadece genel konsept anlamında değil, genel olarak insan hakları, sadece insan hakları değil ama global sosyal meseleler, bahsettiğin iklim değişikliği, göçmen ya da mültecilerin yaşadığı sorunlar özellikle bizim coğrafyamızda bunlar hani benim yaptığım işlere konu olan meseleler ve bir şekilde yazdığım ya da araştırdığım akademik konularla da bağlantılı. Dolayısıyla benim hayatımda sanırım önemli hale gelen yaptığım, yazdığım şeylerin sanatsal ilgi alanlarımla bir birliktelik, bir bütünlük oluşturması ve ders verdiğim zaman da bundan beslenmesi. Çünkü o sanatçı kimliği benim için her zaman daha önemli bir şeydi. Yaratıcı tarafımı beslemek. Aslında tesadüfen doktoraya başladım diyebilirim. ama o da bir şekilde onun parçası haline geldi, diğerinin parçası haline geldi. Dolayısıyla ben çok birbirinden ayıramıyorum yaptığım işleri şu noktada. Son dönemde iki oyunum, bir de bir tane sergim vardı, solo sergi. Sergi iki konuya odaklandı. Birincisi Ege'de hayatını kaybeden mülteciler, özellikle Suriyeli çocuklar. Bunun üstüne 6-7 tane enstalasyon vardı. Bir de Amerika'daki ve bazı başka yerlerde hala devam eden idam cezası üzerine 2 tane video enstalasyon vardı. İngilizce adı Human Rights, Human Rights'tı. Yani insan hakları ve insanların ritüelleri gibi. İşte bu enstalasyon... Senin anlattığın, pardon, sözünü kestim. Yok. Senin anlattığın hikayelerden bir tanesinde mesela bir kutup ayısıyla yavrusu var. Kutup ayısının yavrusunun evet. adı Aylan. Annesinin adı da Kürdi. Neye referans verdiğin belli. Başka yaptığın konuşmalarda yine pek çok Türkiye ile ilgili ya da Türkiye'de olmuş olan olaylarla ilgili referanslar var. Kimileri Gezi direnişi üstüne, kimileri cumartesi annelerinden bahsediyor. Dolayısıyla çalışmalarını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürüyorsun ama referanslar açısından sanki Türkiye'ye daha çok bağlısın gibi. Bir yanıyla Türkiye'ye böyle bağlı olmak, öbür yanıyla ama Türkiye'den uzak bir yerde oturuyor olmak nasıl bir şey ve bu senin sanatını ne şekilde besliyor? Güzel bir soru bu. O örnek de, o bahsettiğin örnek de aslında iyi bir örnek. Çünkü bu anlattığım hikayelerde birkaç seviye var. Bir global bir çerçeve var. Bir benim kendime ait direkt anlattığım bir hikaye var. Bir de daha lokal bir hikaye var. Ve benim için önemli olan bunların arasında böyle herkesin kendine bir yer bulabileceği hayal gücü alanları yaratılması. Bir şekilde gelen insanların benim hikayesini dinlemesini istemiyorum. Benim hikayemi dinlerken kendileriyle ilgili düşünmelerini ya da kendilerinin bahsedilen konularla ilgili kafa yormalarını ya da hislere yoğunlaşmalarını istiyorum. Önemli olan o. Yoksa benim hikayem o kadar önemli değil aslında. Bu sorunlar da bence yani hiçbirimiz hiçbir yerde dünyada şu anda farklı sorunlar yaşamıyoruz. Mesela mülteci hikayesi Suriye'deki çocukların yaşadığı, Amerika'da Meksika sınırında tırların içinde boğulan, ölen çocukların yaşadıklarından çok da farklı değil. Benim New York'ta ders verirken New York daha liberal bir eyalet. Dolayısıyla kanunlar biraz daha farklı. New York'ta ders verirken sınıfımda gerçekten Meksika ile Amerika arasındaki nehri ailesiyle geçip gelmiş ve hala resmi kağıtları olmayan öğrenciler vardı. Politikalar çok farklı değil, insanların yaşadığı sorunlar çok farklı değil. Hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz. Fakat bir dikkat çekmek istediğim şey sanırım şimdi işte bu kutup ayısı bahsettiğim orada bir... Bu gerçek bir hikaye. Bir kutup ayısı var. 9 gün yüzüyor yavrusuyla bir buzul parçasına, bir karaya ulaşabilmek için. Bu 9 günün sonunda vücut ağırlığının 1/3'ünü ve yavrusunu kaybediyor. Ama yüzmeye devam ediyor. Yani 9 gün boyunca yüzmeye devam ediyor. Sonunda bir deri, bir kemik bir yere çıkıyor. Bunları takip ediyorlar araştırmacılar. Ve benim için kutup ayıları da mülteci. Sonuçta bizim yaşadığımız politik meseleleri düşündüğümüz vakit, politik meseleleri olan yaklaşımımız, dünyaya, doğaya olan yaklaşımımızdan bağımsız değil. Bunlar farklı mücadeleler değiller. Oradaki buzulların erimesine sebep olan politikalar ve bakış açısı insanların denizde boğularak burnumuzun dibinde ölebilmesine sebep olan bakış açısından çok da uzak değil. Dolayısıyla orada aslında ben bir kutup ayısının hikayesini anlatıyorum. Böyle bir masal gibi. Bu biraz suppression of absence diye Türkçe'ye çevirsem ben sanırım yoktan var etmek diye çevirirdim. Ama aslında yokluğu bastırmak gibi bir manası var. Bu oyunun içindeki bir hikayeydi. Bu oyunda böyle apokaliptik anlar var ve bir noktada gelecekten doğru sanki bu hikaye anlatılıyor. Ve işte şey diye başlıyorum, yani annem bana şöyle masallar anlatırdı. Ben de böyle bir kutup ayısının masalını anlatıyorum. Eskiden var olan bütün bu hayvanlar, işte kutup ayıları, foklar vesaire, bu ilerideki zamanda bunların hiçbiri kalmamış ve mitolojik, nasıl şu anda bahsettiğimiz mitolojik hayvanlar var, ejderhalardan bahsediyoruz. Bunlar gibi hikayelerde yer alan hayvanlar bunlar. Bu kutup ayısının hikayesi de işte bana bunu anlatırdı, yani onun ne kadar, beni ne kadar çok sevdiğini anlatmak için diye. Ama bir noktada o minik bir referans, kutup ayısının isminin Kürdi olması, annesinin adının Kürdi olması ve yavrunun adının Aylan olması ve orada verdiğim bazı tarihler var, bazı bir iki ufak cümle, yani çok açıkça böyle insanların başına vurarak işte bakın Suriyeli mültecilerin hikayesi bunlar demek yerine bazı metaforlarla ve daha evrensel hislerle, yani işte bir annenin bir çocuğu için her şeyi yapabilecek olması, bunu anlayarak, yani bundan yola çıkarak o soruna yaklaşmak benim daha tercih ettiğim bir şey. Biraz uzun anlattım bunu ama genelde böyle, yani direkt bir konuyu, bir meseleyi didaktik bir biçimde anlatmaktansa daha evrensel hislere yaklaşarak, o oralarda bir yerden seyirciyi ya da işte sergiye gelen insanı yakalayarak devam etmek daha doğru geliyor. Peki bir de senin işlerinde bir çok disiplinlilik söz konusu. Bu Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nde son iki senedir yaptığım işlerden bir tanesi de zaten orada Neurohumanities Forum denilen nörobilimle beşeri bilimleri bir araya getiren interdisipliner çalışmalar içeren bir forumu yönetmekti. Çok disiplinlilik akademide de nispeten yeni bir şey. Senin işlerinde dönüştürücü bir etkisi oldu mu? Senin çok disiplinlilikle tanışman ve işlerinin içine bir şekilde entegre olmasının hikayesine dair de bir iki bir şey söyler misin? Bu benim için çok önemli çünkü mesela ben doktoraya önce bir tiyatro bölümünde başladım ve o sınırlar ve tutucu yaklaşım bana uymadı. Bu performans araştırmaları bölümünde bir ders aldıktan sonra oradaki danışmanım Richard Schechner'di. Hatta bu alanın kurucusu olan kişilerden biri. O yani buraya geç sen dedi ve ben orada bir yerde evimi buldum. Çünkü kendim de böyle hep bir şeylerin arasında hissediyorum. Hiçbir şekilde böyle belli bir alanın içinde tamam bir tek bu burası yerim ve bunun dışında bir yer doğru değil gibi değil. Ama daha çok alanların arasında bu liminal dediğimiz yer benim daha rahat hissettiğim bir yer. Eşik aralıkları, bir yerden başka bir yere bakış ve o geçişlerin arasında bir şeyleri yakalamak. Hatta yani disiplin olmasa bile form olarak akademi ve sanat ya da işte ders vermek ve yazı yazmak, bunlar da böyle farklı ama benim için aralarında dolanarak daha fazla doğru bir şeyler yaptığımı hissettiğim yerler. Bunun yapılabildiği yerler var, yapılamadığı yerler var. Benim doktora yaptığım bölüm böyle bir yerdi. Şimdi Amerika'da Orta Doğulu bir kadın olarak doğal olarak sizden böyle işte Orta Doğu, insan hakları, İslam vesaire böyle şeyler yapmanız zaten bekleniyor. Benim için de bunun dışında bir şey yapmak da önemliydi ve benim doktora tezim ama bilinçli olarak böyle yapacağım diye gelişmedi. Sadece ilgilendiğim, çok ilgimi çeken konulardan biri zaten her zaman bilim kurgu, bedene dair işte bu nörobilim, beynin fenomenoloji, beyin ve hisler ve beden arasındaki geçişler. Bunun kendi yaşadıklarımla da bir iki kaza geçirdim. Ondan sonra mesela tekrar yürümeyi öğrenmem gerekti. O esnada bir oyuncu olarak insan bedenine dair farklı farkındalıklar yaşıyor. Buradan böyle bir ilgi alanı oluştu benim için ve tez konum Wooster Group diye Türkiye'ye de gelmiş olan vaktiyle Enka'da Fedre diye bir oyun oynamış olan bir tiyatro grubu var. Onların kullandığı benim prostetik dediğim elektronik araçlar var işte. Kameralara bakıyorlar, kulaklarına bir şeyler takıyorlar ve bununla ilgili çalışırken bu araştırırken nörobilim, fenomenoloji bunlar enteresan hale geldi benim için. Ve neurohumanities diye bunu ben yani ben demiyorum bir tek ama yeni bir kullanım. Nöro, beşeri bilimler ikisinin bir araya geldiği çünkü genelde akademide çok ayrıdır. Bilimciler yani hala disiplinler arası denilen şey işte antropoloji ile tiyatronun birbiriyle konuşması falan. Yoksa tıp ya da hatta kognitif, bilişsel psikologlar bile kalkıp konuşmuyorlar. Beşeri bilimlerle uğraşan araştırmacılarla. Bu iki taraf için de çok büyük bir eksiklik. Onlar bütün insani etkileri yaptıkları işlere dair kaçırıyorlar. Biz de belki hani o bilim çok hızlı ilerleyebiliyor. Belki ondan yararlanmıyoruz. Ve bu forumlarda hem bilimle hem bedenle hem sanatla ilgilenen senin gibi pek çok kişi bir araya geldi. Devam edebilir ama şu anda elimizdeki olan materyallerle bir kitap üstüne çalışmaya başlayacağım. Bakalım. Ben de bu arada başka bir biraz paralel ama bir şey sormak istiyorum. Tabii. Bu özellikle yakından takip etmeye çalıştığımız yazarlardan Chris Hedges'in bir de hapishanelerde çalışması var. Bu süreden beri mahkumlar arasında çalışıyor ve oyunlar sahneye koyarak bunu hatta bir de fon bulup onlara bayağı bir performans da yapabilme imkanı arıyorlardı. Ne oldu sonuç tam bilmiyorum fonu bulabildiler mi diye ama bayağı klasik eserleri falan da sahneleyebildikleri bir şey. Bu da sanatın dönüştürücü rolü konusunda çok çarpıcı. Yani kendisi müthiş etkilendiğini söylüyor oradaki mahkumların. Ömür boyu orada kalmış olan insanların muazzam yeteneklerinden evet. Ve dönüştürücü düşünce gücünden filan bahsediyor. Ne diyorsunuz buna? Bu aslında biraz ilgilendiğim bir konu. Birkaç arkadaşım farklı şekillerde aktif olarak çalışıyorlar. Bir tanesi Kaliforniya'da kendisi ama idam mahkumlarıyla evet. Yapıyor bunu. Bir diğeri hapishanedeki kadınlarla workshoplar yapıyor. Amerika'da yani tabii ki ufak ve bütçe her zaman sorun ama bu konuya gönül vermiş ve bu konuda yani sanatçı olan ve aynı zamanda bizim gibi aktivizm hayatlarında önemli yer tutan insanların yaptığı işlerden biri. Burada iki şey var. Bir tabii ki hani ilk bakışta evet bu mahkumlar için bu iyi bir şey. Hayatlarına bir mana katılıyor. Hayatları daha değerli hale geliyor diyebiliriz. Bir de tabii Amerika'da yani bütün dünyada olan ama Amerika'da özellikle şu anda pek çok insanın sürdürdüğü yani hapishaneler olmasın diye. Evet, evet. Bir, çok önemli bir şey yani. Özellikle Amerika için çok önemli çünkü çok fazla nüfus hapishanelerde, bunların profiline baktığımız vakit belli gruplar ve yani bir çocuk doğduğu vakit istatiksel olarak onun hapishaneye gitme ihtimalini görebiliyorsunuz. Çünkü herkese eşit yaklaşılmıyor. Siyahsa, Latino ise, yoksul ve siyahsa, yoksulluk ki, evet. Yani ana şey yoksulluk. Evet. Yani o evet. Bu yani bu var ve bu tabii toplumda bunlar eşitsizlik yaratan şeyler. Şimdi bunun devamında böyle bir akım olması tabii ki yani o gördüğümüz birinci yararın haricinde bence bir de hapishanenin dışındakilerin bunlara yaklaşımının nasıl bir değişim yarattığı önemli. Evet, tam da bunu sormak istemiştim ben de. Aynı zamanda bir aktivizm biçimi de oluyor çünkü bu Amerika dünyadaki bütün diğer şeylerden, mahpuslardan daha fazla mahpusu içinde barındıran ve ezici çoğunluğu da yoksullar, siyahlardan ve Latinlerden oluşan. Evet. Ve genelde artık özel hapishanelerde. Özel yani hapishane bu bir, sistemi. Orada mahkumların iş gücünün bir nevi esir iş gücü olduğuna dair. Yani bu konuda köle, evet. Köle, yani. Evet. Bu konuda çok fazla uğraşan insan var. Tabii bu gerçekleri çok kolay değiştirmiyor. Hiçbir yerde gerçekler çok kolay değişmiyor. O yüzden hep böyle ufak adımlarla farkındalıklar yaratarak ama benim için önemli olan birisi kalkıp yani hayatında bunlara çok uzak bir yerde olan birisi kalkıp bu mahkumların hazırladığı bir oyuna giderse oradaki insanlara artık yani insanlık dışı bakılan bir gözle bakılan sadece suçlu mahkum vesaire diye görülen ya da işte idam cezası almış bir insan kötü bir insan diye bakılan kişilere bakış açıları ne kadar değişir. Evet, çok değiştirici olabilir aslında. Yani. İşte tolerans oluşması bence önemli bir şey ve insanlarda kendilerinden bütün problemlerin dibinde bence bu yatıyor. Evet, kendimize aynen. Benzemeyene tolerans yeterince hissetmemek. Evet. Ve bu bahsettiğiniz projenin bence en önemli yanı tolerans ve empatiye çok fazla yer vermesi. Evet, bizim zaten bu seneki broşürümüzün kapağında da Ohannes Şaşkal'ın, Ohan'ın müthiş bir karikatürü çok var. Çok güzel, evet. Empati bitince her şey bomboş kalıyor. Doğru, evet. Evet. Bu, ben de şunu sorayım, biraz böyle yan bir noktadan bir bağlantı kuracağım ama senin verdiğin dersler ve ilgi alanların açısından da sanatın ve performansın gerek insan haklarına gerek aktivizme yansıması, toleranstan da bahsettik. Burada sanatın ve performansın temsil edici gücü önemli. Son zamanlarda aklımı kurcalayan şeylerden bir tanesi. Türkiye'de özellikle güzel sanatlar içinde görsel sanatlarla özellikle heykel sanatıyla aramızın pek iyi olduğu söylenemez. Genellikle heykeller bir takım saldırılara uğruyorlar, kırılıyorlar, dökülüyorlar filan. Fakat görmüşsündür pek çok şehrin girişinde mesela heykel olarak dikilen işte böyle dev bir kayısı ya da bir tas leblebi ya da kocaman bir çaydanlık filan böyle şeyler var. Bunlar da sonuçta bir şey temsil ediyor ve bu tür heykellerin mesela ben hiçbir zaman bir saldırıya uğradığını filan görmedim. Belli ki beğeniliyor ya da en azından rahatsız etmiyor. Buradan kalkarak sanatın ifade gücü ve bunu biz Türkiye'de nasıl algılıyoruz konusunda böyle biraz karmaşık bir soru oldu ama aklında senin buna dair belki bir şey varsa benim pek merak ettiğim, üstünde kafa yorduğum son zamanlarda sorulardan bir tanesi, böylece sormuş olayım. Önce şunu söylemek istiyorum, bence Türkiye'de yani ben de uzun zaman burada yaşadım, buradaki tiyatro gruplarıyla, dans gruplarıyla çalıştım. Ve aslında hani ufak bir çevre olsak da sayıca çok da az değildik. Ve bu insanlar işler yapmaya devam ediyorlar. Ve Türkiye'de tabii ki ben daha çok İstanbul'u biliyorum. Çok çok iyi, hem görsel sanat alanında, hem dans alanında, hem tiyatro alanında çok çok iyi, çok orijinal işler yapan, çok sayıda ve bunun için çok çaba gösteren, çok emek veren, çok fedakarlıklarla devam eden ve pek çok şeyi göze alan sanatçı var. Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi burada da deneysel sanat kolay var edilen bir şey değil. Sanırım bu kişilerle ortak konuştuğumuz dil ve belki o bahsettiğin çaydanlıklar ve portakallar ve şeftalilerden farklı olan, benim için konuşayım, yani onların adına konuşmayayım ama benim onların işlerinde de yakın hissettiğim şey belki. Sanatın benim için önemli olan yanı temsil edici gücü değil. Ve o, hani bir şey temsil haline geldiği vakit, bir şey başka bir şeyin temsili haline geldiği vakit zaten, yani o başka bir şey oluyor, sanat olmuyor artık, bir gösterge. Ama sanatın benim için önemli yanı sanırım bu, tam da demin bahsettiğimiz tolerans ve empati gibi insanların birbirine bağlanmasına alanlar yaratması. Dolayısıyla hiç daha açık oluyoruz, çünkü mesela bir oyunu seyrederken ya da bir film izlerken onun mantıksızlığına çok da itiraz etmeyebiliyor insanlar. Ama oradaki, yani bunun farkında bile olmayabilir bunu seyrederken. Ben kendi işlerimde mesela, benim için bu çok net böyle. Hani farkında olmasınlar hatta. Böyle bir his bürüsün ve onun ne olduğunu anlamaya çalışırken karşısındakini anlasın ya da başkalarına empati duysun. Bu da temsil edici güçten çok. Roland Barthes'in bir kitabı var. Daha önce de bir böyle söyleşte bahsetmiştim. Camera Lucida diye. Fotoğraflardan bahsediyor. Aslında çok da acıklı bir kitap. Çünkü böyle hemen ardından bir otobüs çarpıyor, ölüyor Roland Barthes. Böyle minnacık bir kitap. Ve fotoğraflardaki iki öğeden bahsediyor. Bir tanesi stüdyum. Bu sabit olan, hepimizin gördüğü. Belki de tam da senin bu temsil edici güç dediğin şey. Yani oraya bir çaydanlık konulduğu vakit, şehrin girişine, o çaydanlığın ne olduğunu hepimiz farkındayız. Bir diğeri de punktum. O da yani herkesin farklı gördüğü, bir daha doğrusu herkes farklı bir noktayı görüyor punktum olarak. Çünkü hepimizin farklı geçmişleri var. Hepimizi yakalayan şey bir resme baktığımız vakit. Odak, yani evet, değişiyor. Evet, odak değişiyor. Dolayısıyla o alanları nasıl yaratıyoruz ki benim yaptığım iş bir diğerinin de malı haline gelebilsin. Yani hani o oyun bir tek benim oyunum olmasın da onun da anısı, onun da parçası olsun. O da işte temsil edici güç olduğu vakit onun ne olduğu çok belli oluyor. Yani o, tamam, adını koyduk, biliyoruz ama insanın, seyredenin hayatının parçası haline gelmiyor. Dolayısıyla burada yapılan, yani özellikle dans alanında Türkiye, çağdaş dans diyeceğim ama benim için böyle bir ayrım yok. Dans alanında çok çok iyi işler yapıldı Türkiye'de. Çünkü Türkiye'de böyle bir oturmuş bir dans geleneği yoktu. Mesela tiyatroda vardı, işte bu Batı tiyatrosu çok dogma demeyeceğim ama kalıplar vardı. Ve bunu yıkan oyunlar yine çok başarılı oldular. Ama olan bir şeyi, bir kalıbı yıkmak daha zor. Ama dansta hiç böyle bir kalıp olmadığı için çok çok güçlü işler çıktı. Ve bu işlerin başarısı da bence içlerinde böyle alanlar olmasıydı. Yani baktığın vakit sen de onun parçası haline gelebiliyorsun. Senin deneyimin dolayısıyla geçmişinin, hayatının bir parçası haline geliyor. Evet, galiba sürenin de sonuna gelmiş bulunuyoruz, yani bir dakikamız bir şey var. Nasıl bitirelim? Serap, son söyleyeceğin bir şey varsa sözü sana bırakayım, daha sonra ben bitireyim. Son söyleyeceğim şey, son derken şöyle diyeyim. Biraz konuştuk sana bağlanmadan evvel. Şu anda Türkiye'de, dünyada pek çok yerin olduğu gibi hani sancılı bir dönemden geçiyoruz. Çok fazla değişim var. Benim araştırma konularımdan biri, çalıştığım konulardan biri itaatsizlik eylemleri. Ve bunları da itaatsizlik eylem performansları. Çünkü işte performans çalışmalarında sadece tiyatroya, dansa değil, bir futbol maçına ya da politik eylemlere de performans olarak bakabiliyoruz. Bir konulardan biri cumartesi anneleri, özellikle uzun zamandır üstüne çalıştığım konulardan biri. Bir diğeri tabii ki Gezi. Her ne kadar çok daha kısa süreli bir dinamiği olsa da. Bunu söylüyorum çünkü bu tarz eylemlerin, hani sokaklara çıkıp bağırıp katartik bir biçimde bir şey yaptım diye hissetmekten daha değerli olduğunu düşünüyorum. Bu da bahsettiğimiz bir evvelki konuya şöyle bağlanıyor. Çünkü bu tarz eylemlerde bence bir mesela birisi oturuyor, işte duran adam örneği Gezi sırasında çok önemli hale geldi. İnsanlar ne oluyor diye bakarken bir şey hissetmeye başlıyor. Dolayısıyla mesajın çok açık olmadığı ama karşındakine izleme ve o izleme sırasında o eylemin bir parçası haline gelme olanağı yaratan eylemler değerli. Ve şu anda işte yakın zamanda bir yürüyüş eylemi oldu. Ankara'dan İstanbul'a kadar yüründü. Ve oradaki atılan sloganlardan, konuşulan konulardan, kimin yürüdüğünden daha önemli olan bence insanların durup düşünmeleriydi. Niye yürüyorlar? Bir de tabii şu anda açlık grevleri var ve bence bu da itaatsizlik eylemleri olarak bizim konularımızla gayet bağlantılı. Evet, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Bugün Doktor Serap Erinc'in konuğumuzdu. Kendisi Louisiana Eyalet Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak işe başlamak üzere Türkiye'de geçirdiği kısa bir zaman içinde bize de zaman ayırdı. Teşekkür ediyoruz. Kendisinin sanatçı kimliğiyle yaptığı işleri, performansları, enstalasyonları zaman zaman İstanbul'da ya da dünyanın başka yerlerinde görmek mümkün. Akademik kimliğiyle yazdığı yazılar bir kısmını da ben her zaman olduğu gibi Açık Bilinç Twitter sayfasından paylaştım. Daha fazla bilgi oradan edinilebilir. Serap, yeniden çok teşekkürler. Başarılar, iyi yolculuklar Amerika'ya dönüşte. Sağ ol, ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz. Açık Gazete'yi biraz sarkmalı, gecikmeli oldu bu sefer ama telafi edeceğiz öbür programlardan, yavaş yavaş gün içinde kapatırız diye ümit etmekteyiz. Bunun için de şimdiden özür dileriz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın.